सहनावतु सहनोऽभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 138वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 605, कल भी हुई ना एक शंका समाधान, तो पृष्ठ संख्या 605, सूत्र संख्या 9। तो इस सूत्र में दो प्रतिषेध, दो जातियों का प्रयोग करा है। आवाज अभी भी ठीक नहीं है। सूत्र है दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात, एक बात अल्पविराम, प्रत्यवस्थानाच प्रतिदृष्टान्तेन, दूसरी बात प्रसंग प्रतिदृष्टांत समौ। दो जातियां हैं, ओ ओ आवाज बढ़ाओ, ओ ओ ओ अब ठीक है, ओ पहले से ठीक है, ये चलता है। चलो, जातियां हैं एक दृष्ट, दो प्रतिषेध या जाति, एक तो है प्रसंग सम, एक है प्रतिदृष्टांत सम, फिर वैसे ही हो गया है, प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम, प्रसंग समाजाति और प्रतिदृष्टांत समाजाति, ये है प्रतिषेध, प्रसंग प्रतिषेध और प्रसंग सम प्रतिषेध और प्रतिदृष्टांत सम प्रतिषेध, ऐसे ये दो हैं। और इन दोनों के कारण क्या है क्रमशः सूत्र में बताए, तो प्रसंग सम का है दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात, दृष्टांत के कारण का अनपदेश होने से, दृष्टांत में जो बात कही गई, बंद कर दो उसको, दृष्टांत में जो बात कही गई, जिनको सुनाई नहीं देता वो अपने आप आगे आ जाए, और इसको बंद कर दो, ऐसी को दृष्टांत में साध्य और साधन धर्म को कहा गया, कहा जाता है। ओ बस, तो ये प्रश्न उठा देना कि ये जो साधन और साध्य है, ओ ये जो साधन और साध्य है ये कैसे सिद्ध है दृष्टांत में जो कहा गया, ओ ओ ओ दृष्टांत में, ओ ओ ओ ओ ध्वनि बढ़ाओ फिर, और ओ ओ ठीक है, साध्य में एक साधन धर्म होता है, उसे हमें सिद्ध करना है और उसके लिए हेतु देते हैं। दृष्टांत में साध्य धर्म और साधन धर्म दोनों होते हैं। आपको ये प्रश्न करे कि दृष्टांत में जो आपने बात कही है ये कैसे सिद्ध है, इसको सिद्ध करने के लिए फिर कोई और चीज दो। दृष्टांत को तो सिद्ध नहीं करते ना, लेकर के आते हैं, फिर वैसा ही हो रहा है। दृष्टांत को लेके आए साध्य को सिद्ध करने के लिए, इसको बंद कर दो। दृष्टांत को लेकर के आए हम साध्य को सिद्ध करने के लिए, दृष्टांत को कैसे सिद्ध किया हमने, उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं किया। तो यदि प्रतिपक्षी ये कहे कि ये जो दृष्टांत है इसके लिए तो आपने कुछ कहा नहीं है, ये असिद्ध है, और ऐसा कह करके जब खंडन करे तो ये कहलाता है प्रसंग नहीं, हाँ प्रसंग सम प्रतिषेध कहलाता है। और दूसरा प्रत्यवस्थानाच प्रतिदृष्टांतेन, एक दृष्टांत दिया वादी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, प्रतिवादी प्रतिदृष्टांत यानी विपरीत दृष्टांत को प्रस्तुत करके करने मात्र से उसका खंडन समझे तो ये प्रतिदृष्टांत सम प्रतिषेध कहलाएगा। भाष्य देखिए, साधनस्यापि साधनं वक्तव्यम् इति प्रसंगेन प्रत्यवस्थानं प्रसंग समः प्रतिषेधः। साधन का भी साधन कहना चाहिए, साधन कौन है, दृष्टांत है या उसमें एक साधन धर्म है वो, उसका भी साधन हेतु कारण, साधन मतलब हेतु या कारण कहना चाहिए। इति प्रसंगेन प्रत्यवस्थानम्, ऐसा प्रसंग उपस्थित करके जो प्रतिषेध किया जाता है वो प्रसंग सम प्रतिषेध कहलाता है। उदाहरण देखिए, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट इति हेतुर नापदिश्यते। आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण युक्त होने से ये वादी ने कहा था, जैसे कि लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त होने से क्रियावान है, ये वादी कह चुका है। अब इस पे प्रतिवादी बोल रहा है, ये जो वचन है यहां पर ये प्रतिवादी का है, क्या कह रहा है, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट, क्रिया हेतु गुण वाला लोष्ट क्रियावान है, इसका तो इसमें तो कोई हेतु आपने प्रस्तुत ही नहीं किया। जैसे आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा के क्रियावान होने की सिद्धि के लिए क्रिया हेतु गुण युक्त ये हेतु प्रस्तुत किया गया था ना, आत्मा क्रियावान है इसकी सिद्धि के लिए क्रिया हेतु गुण युक्त ये हेतु प्रस्तुत किया गया। अब लोष्ट के लिए कहा, लोष्ट भी क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण युक्त तो लोष्ट क्रियावान है, इसकी सिद्धि के लिए तो कोई हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया आपने। ऐसे जो दोष दिखाए तो इसको प्रसंग सम प्रतिषेध कहेंगे या प्रसंग समाज जाति कहेंगे, ठीक है। दृष्टांत में भी सूत्र में जो कहा ना, दृष्टांत से कारण अनपदेशा, दृष्टांत का भी कारण आपने नहीं कहा है, ऐसा जब आक्षेप किया जाता है तो इसको प्रसंग सम प्रतिषेध कह रहा है कहा जाएगा। पंक्ति समझ में नहीं आई या जातिवादी पे कोई प्रश्न उठा रहे हो? अभी जो मैं अर्थ कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें कोई आपत्ति हो तो बोलो। दृष्टांत तो सिद्ध है, जो हेतु दिया है उसी हेतु से, जिस दृष्टांत में कि इस हेतु से ये सिद्ध है, तो कैसे उसको प्रश्न उठा दिया प्रतिवादी जातिवादी ने, कैसे उठा दिया? आप तो जातिवादी पे प्रश्न कर रहे हो ना, अभी ये जो कहा जा रहा है उसमें कोई प्रश्न तो बोलो। जातिवादी पे प्रश्न आप उठा सकते हो, जातिवादी बिल्कुल ठीक कह रहा है ऐसा तो ना, आगे ये भी तो कह रहे हैं, अभी बात तो पूरी सुनी है। कई बार दूसरी टीकाएं और पहले पढ़ के आने का ये लाभ नहीं, आपको समझ में आए उस भाषा में कहूं साइड इफेक्ट, पार्श्व प्रभाव, पार्श्व दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट है ये। अच्छा है वैसे तो, अच्छे के लिए है, लेकिन चूंकि पढ़ के आए हैं अब ये जो सुन रहे हैं उसी समय वो ही उठ रहा है, और वो पहले बात तो सुन लो फिर इसमें कोई गलत लग रहा है उनसे भी बात आ रही है, आप वो पूछ सकते हो कि भाई उन्होंने ये लिखा है, ये आप ये बता रहे हो वो ठीक है, ये ठीक है, कैसे वो कोई गलत है तो कैसे गलत है, वो आप कर सकते हो बाद में, उसका कोई रोक नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए, तो क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट इति हेतु नापदिश्यते, ये आपने हेतु तो प्रस्तुत ही नहीं किया, और न च हेतु मंतरेण सिद्धिरस्ति इति, बिना हेतु के तो सिद्धि होती ही नहीं है, ये ठीक बात है या नहीं, बिना हेतु के तो सिद्धि होती ही नहीं है, तो जो आपने दृष्टांत दिया वो तो असिद्ध है, वो पहले वो सिद्ध हो और वो सिद्ध होगा तब आपका प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। ठीक है, ऐसा जो आक्षेप करेगा वो आगे प्रतिदृष्टांत है ना, प्रत्यवस्थानम प्रतिदृष्टांत समाह। दूसरा ये प्रतिदृष्टांत, प्रतिदृष्टांत से जब खंडन किया जाता है तो वो प्रतिदृष्टांत सम प्रतिषेध कहलाता है जाति। इसका उदाहरण, क्रियावान आत्मा क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत इत्युक्ते, ये वादी का कथन हो गया। प्रतिज्ञा क्रियावान आत्मा हेतु क्रिया हेतु गुण योगात और लोष्टवत ये दृष्टांत हो गया। इत्युक्ते प्रतिदृष्टांत है उपादीयते, प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा। क्या, क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम निष्क्रियम दृष्टम, क्रिया हेतु गुण वाला ही आकाश निष्क्रिय देखा जाता है। वादी ने क्या कहा था, क्रिया हेतु गुण युक्त लोष्ट क्रियावान देखा जा रहा है, और प्रतिवादी ने कहा क्रिया हेतु गुण युक्त आकाश निष्क्रिय है, तो इसलिए आपकी बात गलत है। ऐसा ही प्रतिदृष्टांत हुआ ना, विपरीत दृष्टांत, एक क्रिया हेतु गुण योग तो बता रहा है उसमें भी, आकाश में भी बोल रहा है ये, लेकिन उससे निष्क्रियता सिद्ध कर रहा है, तो ये प्रतिदृष्टांत हुआ, विपरीत दृष्टांत हुआ। उपाधि ये थे, क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम निष्क्रियम दृष्टमिति, ये हो गया। अब इससे पूछा कह पुनः आकाश से क्रिया हेतु गुण गुण, आकाश का वो कौन सा गुण है जो क्रिया हेतु गुण है, यानी क्रिया का कारण रूप गुण कौन सा है, ऐसा गुण जिससे क्रिया उत्पन्न होती है वो कौन सा है आकाश के अंदर, ये पूछा उससे। अभी हम संयोग को लेके चल रहे थे ना, संयोग आदि गुण ले सकते हैं, संयोग को मुख्य लेके चल रहे थे, तो वो उत्तर देता है वायुना संयोग संस्कारापेक्षा, आकाश का वायु से संयोग होता है ना, तो क्रिया हेतु गुण युक्त हुआ, संयोग गुण से युक्त हुआ आकाश, किसकी अपेक्षा रखता हुआ, संस्कार अपेक्षा, वेग संस्कार की अपेक्षा रखता हुआ। संस्कार दो होते हैं, एक वेग संस्कार और एक धर्माधर्म रूप संस्कार, यानी कर्माशय रूप संस्कार। वैशेषिक में जो संस्कार गुण बताया गया गुणों में, उसमें तीन है बल्कि, एक वेग संस्कार, एक स्थिति स्थापक संस्कार और एक है धर्माधर्म, यानी पाप पुण्य वाला जो कर्माशय वाला वो संस्कार, ऐसे तीन तरह से वहां कहा है वो वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कार, वो भेद उस इधर योग दर्शन में अलग ढंग से कहे गए हैं। योग दर्शन में वेग और स्थिति स्थापक इसको संस्कार के रूप में नहीं कहा, वैशेषिक का संस्कार एक अलग है, पर वो उसने योग दर्शन वाले को भी स्वीकार किया और ये भी किया। तो वायुना संयोग संस्कार अपेक्षा, यहाँ तो आप वेग वाला ही लीजिए, यहाँ कर्माशय वाली तो कोई बात नहीं है, और कर्माशय का लेना भी है तो उसको कुछ लोग व्याख्याकार ऐसे करते हैं, जैसे कि पीछे प्रसंग आया था कि ये जो प्रकृति बन गई है, पृथ्वी बन गई है, इसे भी पुरुष के कर्म की अपेक्षा से बनी है, इंद्रियां बन गई, शरीर बन गया, कर्मानुसार कर्म थे तभी तो उसके अनुरूप आत्मा को फल देने के लिए ये बने हैं, तो इसमें भी कर्म कारण है, या तो उस दृष्टि से भी चाहे तो जोड़ लेते हैं टीकाकार, नहीं तो सामान्य वेग नाम का संस्कार लीजिए। उसके लिए उदाहरण दिया वायु वनस्पति संयोग वदिति, जैसे वायु और वनस्पति पेड़ पौधों का संयोग होता है, तो इससे क्रियावान होते हैं ये, इसी तरह आकाश भी क्रिया हेतु गुण युक्त होने से क्रियावान है। अब ये प्रतिषेध कैसे किया, प्रतिदृष्टांत से प्रतिषेध किया, इसलिए इसको है ये तो कहा ना आकाश निष्क्रिय है। हाँ हाँ हाँ मैं सक्रिय बोल गया था, हाँ ना क्रियावान है आकाश निष्क्रिय, ठीक है, क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए भी आकाश निष्क्रिय है, लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए क्रियावान है, तो ये प्रतिदृष्टांत हो गया आकाश वाला। तो प्रतिदृष्टांत को प्रस्तुत करके वादी को खंडित कर देना ये तो आपका गलत है, और अपनी बात को ठीक मान लेना कि आत्मा निष्क्रिय है, ये जाति का प्रयोग है। आई बात समझ में? नहीं है, नहीं आई, मतलब इसको जाति नहीं स्वीकार कर रहे हैं ना, ऐसा खंडन तो कर ही सकता है। बोले जब हम किसी की व्याप्ति की अनेकांतिकता दिखाते हैं तब हम ऐसे ही तो करते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, तो ऐसा करके यदि खंडन कर रहे हैं उसका, खंडन कर रहे हैं और अपने पक्ष की सिद्धि मान रहे हैं, तो जाति का प्रयोग है। हम जो अभी तक करते हैं उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम ऐसे प्रतिदृष्टांत देते हैं या अनेकांतिकता बताते हैं, इससे सामने वाले का पक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, बस इतना कहते हैं, खंडित हो गया ऐसा नहीं। किसी की व्याप्ति गलत है, उसने एक दृष्टांत दिया और हमने प्रति दृष्टांत दे दिया, इससे इतना तो हो जाता है कि हम उसकी व्याप्ति को अनेकांतिक बना देते हैं। इससे ये हुआ कि वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे, हम केवल ये बता रहे हैं इससे आपकी बात सिद्ध नहीं हुई है, आपने जो हेतु व्याप्ति दिया, दृष्टांत दिया, इससे आपकी बात सिद्ध नहीं हुई, आप इससे सिद्ध कर रहे थे, इससे सिद्ध नहीं हुई, इतने तक तो ठीक है। नहीं नहीं, असिद्ध नहीं हुई है, नहीं नहीं, इतने से आपकी सिद्ध नहीं हुई है। वो दूसरा दे सकता है, वो दूसरा दे सकता है, और मान लो इतने से हमने प्रतिदृष्टांत दिया तो क्या हमारी बात सिद्ध हो गई, आत्मा निष्क्रिय है ये बात सिद्ध हो गई क्या, ये हो गई क्या सिद्ध? अच्छा, इसको पलट दो, अब प्रतिवादी को वादी बना दो और वादी को प्रतिवादी बना दो, तो कौन सिद्ध होगा? नहीं, कौन जो पहले वादी था जिसको आप खंडित मान रहे थे वो सिद्ध हो जाएगा ना, शास्त्रार्थ नहीं, वाद में भी हो जाएगा क्या, तत्व निर्णय में भी हो जाएगा क्या, ये यही बात कहना चाहते हैं, इतने मात्र से उसका खंडन नहीं हो जाता, उसकी बात का प्रतिषेध नहीं हो जाता। जैसे आप यहां लगा रहे हो, आप उल्टा करोगे तो आप नहीं घटा पाओगे, और अगर घटाओगे तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में आपका ये बनेगा वादी खंडित हो रहा है, तो फिर वास्तव में कौन सा ठीक है, जो पहले वादी था वो ठीक है या जो बाद में वादी बना है वो ठीक है? मेरी बात आई समझ में? आत्मा क्रियावान है, हेतु क्रिया हेतु गुण युक्त होने से ठीक है, ये वादी ने कहा। प्रतिवादी ने कहा ना, इसने आत्मा का, आत्मा वाले ने इसमें आत्मा का, इसका लोष्ट का उदाहरण दिया, लोष्ट वर्ष ठीक है, लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त है और क्रियावान है। प्रतिवादी ने दे दिया आकाश का, क्या कहा, ये भी क्रिया हेतु गुण युक्त है लेकिन अक्रियावान। इसको प्रस्तुत करने से आपने इसको अनेकांति की तो बनाया है, आपकी व्याप्ति ये थी, यानी हमारी ये वादी की व्याप्ति थी, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है, ये व्याप्ति थी। प्रतिदृष्टांत दे करके हमने उसकी व्याप्ति को खंडित किया कि इसकी व्याप्ति, आपकी व्याप्ति ठीक नहीं है, ठीक है, जैसा कि हम बहुत करते हैं और अभी तक बहुत करते रहे हैं। ऐसा करने से क्या ये सिद्ध हो गया कि आत्मा अक्रियावान है, आत्मा निष्क्रिय, ये सिद्ध हो गया क्या? आपने ये कहा था कमल जी कि प्रतिवादी ने कहा आकाश क्रिया हेतु गुण युक्त होने से निष्क्रिय है, अब ये कहने से इसका खंडन हो गया, खंडन हो गया तो असिद्ध हो गया ये, बस। तो कौन सा पक्ष सिद्ध रहा? निष्क्रिय वाला, ऐसा जो मान रहा है। तो आपका कहना था चूंकि ये प्रत्युदाहरण दे दिया, प्रतिदृष्टांत दे दिया तो खंडित ही हो गया। तो मैंने ये कहा कि अब इसको पलट दो, आप प्रतिवादी को तो बना दो वादी। प्रतिवादी क्या कहता है? आत्मा निष्क्रिय है क्रिया हेतु गुण युक्त वाली होने से, ठीक है, क्रिया हेतु गुण युक्त होने होते हुए भी आत्मा निष्क्रिय है, क्रिया हेतु गुण युक्त होने से निष्क्रिय है आत्मा। हाँ, आत्मा जैसे कि आकाश, आकाश क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए भी निष्क्रिय है, आत्मा भी क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए निष्क्रिय है, मान लो ऐसा वो बोलता है और दूसरा कहता है कि नहीं ये आपका कथन ठीक नहीं, वो लोष्ट का दृष्टांत दे दे कि नहीं देखो क्रिया हेतु गुण युक्त लोष्ट क्रियावान है तो इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, तो वो इसको खंडित कर देगा, तो ये ठीक हो गया, बाद वाला ठीक हो गया, तो जिसने बाद में बोला वो ठीक हो गया। एक पक्ष में निष्क्रिय सिद्ध हो रहा है, एक पक्ष में क्रियावान सिद्ध हो रहा है, तो ये क्या न्याय हुआ कि जो बाद में बोले वो ठीक है? निर्णय अलग अलग आ रहे हैं, है? ये अगली बात है, मान लो वो हो भी, वो तो प्रश्न है, अब आप पढ़ करके आ गए हो उदयवीर जी को तो वो प्रश्न उठाओगे, लेकिन अभी इतने को देखो, क्या प्रतिदृष्टांत देने से, आप कोई दूसरा ले सकते हो इसको छोड़ दो, क्या प्रतिदृष्टांत देने से वादी की बात खंडित हो गई और अपनी बात सिद्ध हो गई क्या? ये सिद्ध हो गया क्या? केवल इसका खंडन ही तो हुआ है। अब प्रतिदृष्टांत की दृष्टि से देखा जाए तो वादी का दृष्टांत इस प्रतिदृष्टांत के विपरीत है, परस्पर दोनों विपरीत है, तो ये ठीक है या ये ठीक है? और प्रतिवादी ने अपनी पक्ष की सिद्धि के लिए कोई अलग से तो कुछ दिया नहीं है, इसके प्रतिषेध से इसकी बात सिद्ध हो गई, वादी के प्रतिषेध से प्रतिवादी की बात सिद्ध हो गई, ये कहां से निकल के आ गया? लेकिन जब हम वादी का खंडन कर दें, इससे ये भी मान लें कि मेरा पक्ष सिद्ध हो गया है, तो ये ठीक है क्या? आत्मा निष्क्रिय है वो इतने मात्र से तो सिद्ध नहीं हुआ ना, इससे केवल उसका इसका ये इसका मात्र खंडन हुआ है, लेकिन इसकी प्रतिज्ञा अभी खंडित नहीं हुई है, ये प्रक्रिया में खंडित, अभी चुप रहना पड़ रहा है उसको। तो इतने मात्र से हम उसका खंडन समझ लें, हमने केवल उसकी अनेकांतिकता बताई है कि आपका हेतु गलत है, वो दूसरा दे देगा, दूसरा देगा। हाँ, किसने? हाँ, इसमें दोष बताया है ना, केवल प्रतिदृष्टांत देखा, इसने अपना तो कुछ सिद्ध नहीं किया है ना, अपना कुछ सिद्ध नहीं किया है इसने अभी, ये प्रतिवादी ने अगर आप जल्प कर रहे हो तो शास्त्रार्थ में तो ये ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं, वाद भी होता है शास्त्रार्थ, जल्प ही थोड़ा होता है। जल पे वितंडा ही थोड़ा ना होता है, वाद भी होता है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में तो वाद और जल पे वितंडा तीनों वाद भी हो सकता है, वाद को आप निकाल नहीं सकते शास्त्रार्थ से, सत्य के लिए भी हो सकता है। तो इसको केवल प्रतिदृष्टांत दे करके उसका खंडन कर देना, केवल प्रतिदृष्टांत दे करके, ये एक जाति का प्रयोग बना प्रतिदृष्टांत सम प्रतिषेध का। अब वो अगला प्रश्न इसके साथ में दूसरी बातें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जितनी जाति है उनमें हित्वाभास तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता ही है, इसका उत्तर देंगे उसमें ये बातें आएंगी। तो अनयोर उत्तरम, इन दोनों का उत्तर एक एक सूत्र से दिया जाएगा। दो प्रतिषेध थे, दो जातियां थी, तो प्रसंग सम प्रतिषेध का उत्तर दसवें सूत्र से दिया जाएगा और प्रतिदृष्टांत सम का उत्तर ग्यारहवें से दिया जाएगा। तो पहले प्रसंग सम का, तो अनयोर उत्तरम मतलब उनमें से एक का कह रहे हैं अभी। ये अनयोर उत्तरम अगले दोनों सूत्रों से संबंधित मान करके चलना, केवल एक से नहीं। तो सूत्र है प्रदीपोपादान प्रसंग निवृत्तिवत तद निवृत्ति ही तद विनिवृत्ति ही। प्रदीप के, दीपक के ग्रहण से प्रसंग की निवृत्ति के समान उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। कैसे है ये भी भाष्य से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इदम तावद अयम पृष्टो वक्तुम अर्हति, यह पूछा गया ये कह सकता है कौन, वादी वादी वादी पृष्ठ वादी है ना। तो इदम तावत अयम पृष्ठ पूछा गया, कौन पूछा गया, प्रतिवादी के द्वारा वादी को पूछा गया था, तो वो वादी वक्तुम अर्हति ये कह सकता है। यहाँ ऐसी जगह पे ऐसी जाति का प्रयोग होने पे क्या उत्तर देगा प्रसंग सम में, तो पूछ सकता है। अथ के प्रदीपम उपादरते, प्रदीप को कौन लेके आते हैं, दीपक को, दीपक को कौन लाते हैं, कौन लोग दीपक का ग्रहण करते हैं, किमर्थम वायति अथवा किस लिए दीपक का प्रयोग करते हैं, तो वो उत्तर देगा दिदृक्षमाणः दृश्य दर्शनार्थम इति। तो कौन प्रदीप को लेते हैं, तो जो देखने की इच्छा वाले होते हैं, अंधेरे में देखने की इच्छा वाले होते हैं वो दीपक का ग्रहण करते हैं, और किस लिए करते हैं, तो दृश्य दर्शनार्थम, जो दृश्य है जो देखने योग्य है, जिसको देखना चाहता है उसको देखने के लिए, कमरे में क्या रखा है इसलिए दीपक का प्रयोग करेगा वो। तो अब वो पूछता है इससे, यहां तक तो दृष्टांत है ही, वो तो सब समझते ही हैं इस बात को। अब वो पूछता है अतः प्रदीपम दिदृक्षमाणा प्रदीपांतरम कस्मान न उपादते, जिस दीपक को उठाया वस्तुओं को देखने के लिए, तो उससे पहले दीपक को भी तो उठाएगा, दीपक को भी तो देखना पड़ेगा तभी तो उसको उठा पाएगा, दीपक को ग्रहण करने के लिए दीपक को भी तो देखना होगा, तो उस दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक को क्यों नहीं लेते हैं। कहा कि अथ प्रदीपम दिदृक्षमाणा प्रदीपांतरम कस्मान न उपादते, जलते हुए दीपक की बात है बुझे हुए की नहीं, और उसके लिए भी दूसरा जलता हुआ लोगे तो वहां घटा लो उसके। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जलता हुआ दीपक लिया जाता है वस्तु को देखने के लिए, तो जलते हुए दीपक को देखने के लिए और दूसरा दीपक क्यों नहीं लिया जाता है, ये पूछा उससे, प्रतिवादी से पूछ रहा है वादी। तो वो कहता है अंतरेणापि प्रदीपांतरम दृश्यते प्रदीपः, दूसरे दीपक के बिना भी प्रदीप वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसलिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है वहां पर, ये तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा, सामान्य व्यक्ति भी। जलते हुए दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, वो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए दीपक की आवश्यकता होती है। अब यही बात इधर घटाएगा, तो प्रदीप अंतरेणापि प्रदीपांतरम दृश्यते प्रदीप, तत्र प्रदीप दर्शनार्थम प्रदीपोपादानम निरर्थकम, उस जलते हुए दीपक को देखने के लिए एक और दीपक का लेना निरर्थक है। तो बोले अथ दृष्टांत है किमर्थम उच्यते इति, अब वही बात यहां पर लेना, अच्छा दृष्टांत को किस लिए लिया जाता है, दृष्टांत को क्यों लिया, जैसे उन्होंने कहा दीपक को क्यों लिया जाता है, बोले दृष्टांत को क्यों लिया जाता है। तो अप्रज्ञातस्य ज्ञापनार्थमिति, जो अज्ञात है अप्रज्ञात है उसके जलाने के लिए, जानने के लिए, उसको जलाने के लिए। अतः दृष्टांते कारणापदेश किमर्थम दृश्यते लिखा है, इसको इष्यते कर लो, की कर लो, कि दृष्टांत में कारण का उपदेश आपके द्वारा क्यों चाहा जा रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि कारण का उपदेश करो दृष्टांत में, दृष्टांत कैसे सिद्ध हो रहा है उसके लिए भी कारण बताओ। तो बोले दृष्टांत के कारण का कथन आपके द्वारा क्यों चाहा जा रहा है, आप क्यों चाह रहे हो कि दृष्टांत को भी सिद्ध करने के लिए एक और कोई हेतु दो, क्यों चाह रहे हो आप। तो कहते हैं यदि प्रज्ञापनार्थम, जनाने के लिए, तो बोले प्रज्ञातो दृष्टांत, दृष्टांत तो ज्ञाति है, जैसे दीपक वहां पर ज्ञाति था उसके लिए दूसरा दीपक नहीं लिया जाता है, इसलिए दृष्टांत तो ज्ञाति है, प्रज्ञाति है, उसके लिए अलग से कोई हेतु मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसके प्रज्ञा तो दृष्टांत है, इसे सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। सखलु, सूत्र बोला, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत है। दृष्टांत तो कहते ही उसमें उसको है जिसमें लौकिक और परीक्षकों का बुद्धि साम्य हो, दोनों को समझ में आ रहा हो, उसको सिद्ध करने के लिए तो कोई लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष से वैसे ही सिद्ध है। इसलिए आपने जो ये दोष दिखाया कि दृष्टांत की सिद्धि के लिए आपने हेतु तो दिया ही नहीं, इसलिए आपका ये सिद्ध करना गलत है, ऐसे करके कोई खंडन करे तो निरर्थक है। तत्प्रज्ञापनार्थम कारणापदेशो निरर्थक इति प्रसंग समस्या उत्तरम, तो उसके दृष्टांत के ज्ञापन के लिए कारण का अवदेश कथन निरर्थक है, इस प्रकार प्रसंग सम का ये उत्तर हो गया, आवश्यकता ही नहीं है, आप जो इच्छा कर रहे हो और जो दोष लगा रहे हो वो गलत है। इष्यते, इष्यते है, क्या अथ दृष्टांते कारणापदेश किमर्थम इष्यते, दिश्यते, दिश्यते भी कर सकता हूँ मेरे ख्याल से सुदर्शन जी में, या तो इष्यते होगा या मैंने इष्यते सोच के लिखा है। किमर्थम दी कारणापदेश किमर्थम दिश्यते है, मृग्यते लिखा हुआ है, मृग्यते कर लो, इष्यते मृग्यते ठीक है। आगे अतः प्रतिदृष्टांत समस्या उत्तरम, प्रतिदृष्टांत सम का उत्तर दे रहे हैं। ग्यारहवां सूत्र है, प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे च न अहेतुर दृष्टांत, प्रतिदृष्टांत के प्रस्तुत कर देने पर भी दृष्टांत अहेतु न, दृष्टांत अहेतु नहीं बन जाता, दृष्टांत भी तो सिद्ध किया है उसने व्याप्ति पूर्वक, वो असिद्ध नहीं हो जाता, मात्र प्रतिदृष्टांत देने से दृष्टांत अहेतु नहीं बन जाता। इसको और खोल रहे हैं आगे भाष्य में, प्रतिदृष्टांतम ब्रुवतो न विशेष हेतु उपदिश्यते, हेतु अपदिश्यते, प्रतिदृष्टांत को देते हुए आपके द्वारा कोई विशेष हेतु तो प्रस्तुत नहीं किया गया, आपने प्रतिदृष्टांत तो दिया लेकिन ये प्रतिदृष्टांत देते हुए कोई विशेष हेतु तो कहा नहीं, क्या विशेष हेतु नहीं कहा, उसको आगे कह रहे हैं, अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टांत साधक न दृष्टांत, ये प्रतिदृष्टांत ही साधक है, दृष्टांत साधक नहीं है, इसके लिए आपने कुछ विशेष कहा क्या, आपने केवल प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत कर दिया, और ऐसा करते हुए आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध कर देना प्रतिदृष्टांत देने मात्र से, प्रतिदृष्टांत देने मात्र से, ये साथ में भावना छुपी है उसका तो खंडन हो रहा है, लेकिन इसके खंडन के साथ वो अपना विजयोत्सव मनाने लगे, मैं जीत गया ठीक है, वो नहीं चलेगा। तो बोले आपने कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं इसमें कि प्रतिदृष्टांत तो ठीक है और दृष्टांत गलत है, ये है ना यहाँ कमी, इसकी नहीं कमी लग रही है, आगे देखते हैं। तो अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टांत साधक न दृष्टांत, ये इस विषय में आपने कोई विशेष हेतु तो दिया ही नहीं है। एवं इस प्रकार से आप जवाब करते हैं तो प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे न हेतुर न अहेतुर दृष्टांत इति उपपद्यते। तो प्रतिदृष्टांत के हेतु में होने में, प्रस्तुत कर देने में, सिद्ध होने पर अहेतुर दृष्टांत इति न उपपद्यते, न को अंत में ले लेंगे, ये दृष्टांत अहेतु है, गलत है, ये सिद्ध नहीं हो जाता। सच कथम हेतुर न स्यात् यदि अप्रतिषिद्ध, और जब आपके द्वारा उसका खंडन ही नहीं किया गया तो वो अहेतु क्यों हो जाएगा, वो भी हेतु रहेगा। साधक है साथ, वो भी साधक है, अभी वो भी अभी साधक बना हुआ, इतने मात्र से ये नहीं होगा, आपका ये ही अभी साध्य है। अब इसमें जो उदयवीर जी ने बात रखी है कि पहले इसको सुन लो कि क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए वो निष्क्रिय कैसे है, कौन सा गुण किया कहा जा रहा है यहाँ पर, क्रिया का हेतु गुण ये भी है और साथ में निष्क्रिय भी कह रहे हो, ये कैसे सिद्ध किया आपने, पहले इसको सिद्ध तो करो। यूं मात्र प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत कर देने से थोड़ा खंडन होता है, उसने प्रतिदृष्टांत दिया और हमने मान लिया कि भाई इसने व्याप्ति का खंडन कर दिया, यहां दोष है। इसलिए सामान्यतया जो हम प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, तब तो उसकी व्याप्ति खंडित होती है, हेतु अहेतु कहलाता है, हेतुआभास सिद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ही अभी सिद्ध नहीं है ना, केवल प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत किया, इसने प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत किया है, वादी को भी तो अवसर मिलेगा ये प्रतिदृष्टांत पे कुछ प्रश्न उठाने के लिए। यदि प्रतिदृष्टांत ठीक हो जाता, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हम प्राय करते हैं जब प्रतिदृष्टांत ठीक ही होता है, प्रत्युदाहरण ठीक होता है, यानी अनेकांतिकता सिद्ध होती है, तब तो मान सकते हैं कि भाई ये खंडित हुआ है, प्रतिषेध हुआ है। अभी यही सिद्ध नहीं हुआ है आपका, आपने कोई विशेष हेतु दिया ही नहीं है कि ये क्यों ठीक है, ये क्यों ठीक नहीं है। इस स्थिति में केवल प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत करके वादी को खंडित समझ लेना, ये प्रतिदृष्टांत संप्रतिषेध कहलाएगा, ये जाति का प्रयोग है, इतने मात्र से वादी खंडित नहीं हो जाता। आई बात समझ में, क्यों ये जाति है, और जाति मतलब इसको ये क्यों दोष माना जा रहा है। हम सामान्यतया जो प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत करते हैं उसमें और इसमें क्या भिन्नता है, ये प्रतिदृष्टांत ही पहली बात तो सिद्ध नहीं है। जैसे दृष्टांत में लौकिक और परीक्षक का बुद्धिसाम्य होता है, ऐसे बुद्धिसाम्य यहां भी तो होना चाहिए, तब तो ये दृष्टांत माना जाएगा, प्रतिदृष्टांत है भले ही, वो दृष्टांत स्वीकार तो हो पहले। इसने केवल प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत कर दिया और ये सोच रहा है कि मैं इसका खंडन कर चुका हूं, इस तरह से जो प्रस्तुत करता है, नहीं मैंने प्रतिदृष्टांत दे दिया, आपकी बात तो खंडित हो गई, मेरी बात ठीक है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है, इतने से नहीं होगा। यही इसमें क्या हेतु है कि यही ठीक है ये ठीक नहीं है, विशेष हेतु नहीं है, इसलिए ये जाति का प्रयोग है। इस तरह से जो व्यवहार करे वो जाति का प्रयोग माना जाएगा। लेकिन अगर वो अवसर दे रहा है, उसने प्रतिदृष्टांत दिया, अब वादी फिर इस पे प्रश्न करेगा, वो इसको सिद्ध करता है, करे कि आकाश क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए भी अक्रियावान है, और अपने पक्ष को भी वो प्रस्तुत करे पंचावय में कि आत्मा क्रियावान है, निष्क्रिय है, कैसे नहीं, उसके लिए ये नहीं, मैंने कोई दूसरा हेतु दे, कोई प्रस्तुत करे अपना जो भी पंचावयव है, ये तो वादी के विपरीत का है, उसका अपना भी तो कुछ होगा आधार, वो प्रस्तुत करे, वो सारी प्रक्रिया है, उस बीच में अगर आप ऐसा करते हैं तो चल सकता है वो, लेकिन केवल इतने से ये जाति के प्रयोग में आएगा। आप पूछिए, पहले इसको समझो, ये समझ में आया नहीं आया, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो करो। यदि हमारा दृष्टांत से मुझे भी ऐसा समझ आया कि इसका दृष्टांत जो प्रतिवादी ने जो प्रतिदृष्टांत है इसमें दोष, उदयवीर जी ने जिस तरह से व्याख्या की है इस पे उन्होंने आक्षेप किया है, यदि यहाँ दृष्टांत सही हो तो उसका खंडन हो सकता है, दृष्टांत यहाँ सही हो उस पक्ष में भी, जो मैं शुरू में आपको बात बोल रहा था कि केवल दृष्टांत यहाँ पर ठीक है तो अनेकांतिकता दिखाएगा, इतना करेगा, उससे उसका हेतु या व्याप्ति खंडित हो रही है, बस इतना मात्र हुआ। इससे वादी की बात सिद्ध नहीं हो पाई, इतना ही मात्र है, वादी की बात सिद्ध नहीं हो पाई, बस वो खंडित हो गई, ऐसा नहीं है। अभी अभी उसके पास फिर अवसर है, फिर दूसरा हेतु दे सकता है वो, तीसरा हेतु दे सकता है वो। हाँ तो हेतु अंतर होगा, आप वो निग्रह स्थान में जा सकते हो यदि जाति, यदि जल्प का प्रयोग कर रहे हैं तो, यदि जल्प चल रहा है तो आप निग्रह स्थान बोल सकते हो। निग्रह स्थान में तो फिर खंडित हो जाएगा वो, उसमें तो हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, लेकिन वाद में तो खंडित नहीं होगा। लेकिन इस तरह से प्रयोग करना केवल इतने मात्र से, इसको अपना भी तो प्रस्तुत करना होगा ना, प्रक्रिया जल्प भी होगा और वहां पर परीक्षक भी बैठा है यानी निर्णायक भी बैठा है, तो इसने अपना पंचावयव प्रस्तुत किया, इसने अपना पंचावयव प्रस्तुत किया, दोनों के पंचावयव पहले आएंगे, दोनों की प्रतिज्ञाएं आएंगी, दोनों के हेतु दृष्टांत सब आ चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, अब चर्चा चलेगी। एक ने प्रस्तुत किया और दूसरा वैसे ही आक्रमण कर दे और अपना प्रस्तुत नहीं किया, वो फिर वितंडा में चला जाएगा, वितंडा नहीं, निर्णायक बैठा है तो वहां आप सारा प्रस्तुत करेंगे। और कोई ये सिद्ध, हाँ इसमें जो उदयवीर जी ने जिस तरह लिखा है, क्रिया हेतु गुण, क्रिया का कारण जो गुण है, तो क्रिया का कारण गुण है तो क्रिया भी तो होगी उसमें, ऐसा गुण जो क्रिया का कारण हो और वो उसमें है तो उसमें क्रिया भी तो होगी। जो मीठा उत्पन्न करती है ऐसी वस्तु दूध में डली है, मीठा उत्पन्न करने वाला गुण किसी वस्तु में है तो वो मीठी भी तो होगी वस्तु, तो क्रिया हेतु गुण युक्त होगा तो वो क्रियावान भी तो होगा। तो अभी ये सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध नहीं है कि आकाश अक्रियावान है। वो यूं कहता है कि आकाश विभू है इसलिए निष्क्रिय है, वो एक अलग बात होती, आकाश विभू होने से निष्क्रिय है, ये जो आप साधारण में सम का कह रहे हो, वहां इस तरह थोड़ा प्रस्तुत किया है उसने, साधर्म्य समय और इसमें आप भेद देख कह रहे हो ना, आत्मा क्रियावान है क्रिया हेतु गुण युक्त होने से, उसने कहा प्रतिवादी ने कि आत्मा निष्क्रिय है विभू होने से, ओके, विभू आकाश निष्क्रिय देखा जाता है, विभू आकाश निष्क्रिय देखा जाता है, आत्मा भी विभू है इसलिए वो निष्क्रिय है, ऐसा ही है ना वहां पर, उसमें और इस प्रक्रिया में अंतर है, उसको इसके साथ नहीं जोड़ना है। यहां आकाश के विभुत्व को नहीं लिया, इसने क्रिया हेतु गुण युक्त को जो का तू पकड़ा है, क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए भी यह निष्क्रिय है, ऐसा ही प्रस्तुत कर रहा है। तो उदयवीर जी का तो ये कहना है भी क्रिया हेतु गुण युक्त है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है, इसी पे आपत्ति की है। लेकिन उस पर आपत्ति न करते हुए भी, भाष्यकार ने इस तरह आपत्ति नहीं की है, लेकिन आपने को जाति कहां देखनी है, इस ढंग से अगर कोई खंडन कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है इस तरीके से, इसमें दोष क्या है, एक तो अपना पंचावयव नहीं दिखाया गया है, इसके पंचावयव पे केवल ये बात प्रस्तुत कर दी है, और इसकी प्रस्तुति मात्र से, इसको ठीक भी मान लें किसी देर के लिए, इतने मात्र से अपनी बात को तो ठीक मानना, क्या कि आत्मा निष्क्रिय है ये भी साथ में मान लेना, और उसका खंडन कर दिया मैंने, जैसे हम लोक व्यवहार के अंदर मान लो किसी को, किसी दो व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो दूसरे में दोष दिखाने से वो पहले वाला सही तो सिद्ध नहीं हो जाता, दोनों में से कौन सा सही है, तो उसके लिए वाद चलेगा, प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, उसमें से जो सत्य सिद्ध हो जाएगा वो हो जाए, वो प्रक्रिया तो ठीक है। लेकिन एक ने अपनी बात रखी, अपने दूसरे ने केवल उसमें दोष दिखा दिया, तो दोष दिखाया इससे यही तो सिद्ध हुआ कि वो ठीक नहीं है, लेकिन इससे साथ में अपने को सत्य सिद्ध कर देना ये तो बात नहीं होती ना, आपकी सिद्धि के लिए अलग से भी बात है। और यहां दूसरे का खंडन किया इतने मात्र से वो खंडित ही नहीं हो गया, उसको अवसर तो आपको देना होगा दोबारा फिर देगा। तो इतने मात्र से प्रति दृष्टांत देने मात्र से दूसरे का खंडन मान लेना और अपना सिद्ध मान लेना, इसीलिए तो ये उन्होंने कहा कि आप विशेष हेतु तो कोई है नहीं कि ये आपका ठीक है और ये गलत है, इसमें विशेष हेतु क्या है ये पूछा है यहां पर, बस यहीं पर ही ये इसी अंश में जाती यहां पर छिपी हुई है। हो गया है? ये हो गया 11 वाला, बोलो। क्या क्या करने में केवल खंडन नहीं, खंडन तो कर रहा है ये सिद्ध करने में, आत्मा निष्क्रिय है या क्रियावान है, वहां तक जाकर के इसके सूत्र जोड़ने पड़ेंगे तब ये गलत माना जाएगा। अगर केवल ये इसलिए कह रहा है कि आपने जो प्रस्तुत किया ये ठीक नहीं है, बस इतना मात्र प्रतिषेध है, व्याप्ति को खंडित कर दिया, केवल हेतु को खंडित कर दिया, इतना मात्र है, लेकिन मेरा पक्ष ठीक हो गया और उसका पक्ष ही खंडित हो गया, आत्मा क्रियावान है ये पक्ष ही खंडित हो गया, ऐसा नहीं मानना होगा। केवल इसने जो प्रस्तुति दी है ये खंडित हुई है, उतने तक उसको ठीक मान सकते हैं, जैसा कि हम प्राय करते हैं। ये छोटा सा भेद अपने दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, इसमें जब ये उत्तर दिया जा रहा है जाति वाली का, तो क्या इसका अंतर एक भाव ये है कि वो कहना चाह रहा है विशेष हेतु का व्याप्ति, वहां पर व्याप्ति नहीं, व्याप्ति तो चलो दे दे, ये भी व्याप्ति दे देगा, ये भी व्याप्ति दे देगा, विशेष हेतु वैसे व्याप्ति से जुड़ा हुआ है, जो व्याप्ति से युक्त होती हेतु होता है वो विशेष होता है। अच्छा, यहाँ व्याप्ति आप क्या देखोगे, यहाँ व्याप्ति है कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है, इसकी क्या व्याप्ति है, इसकी क्या व्याप्ति है, पहले ये बोलो। निष्क्रिय होता है, क्या ये ठीक है? आप कुछ और हेतु देते, आकाश विभू होने से निष्क्रिय है वो एक, चलो ठीक है कि जो जो विभू होता है वो निष्क्रिय होता है, एक कुछ संगति उसमें लगे, लेकिन इसकी व्याप्ति क्या बन रही है? तो दो व्याप्तियां हो गई, जो जो क्रिया हेतु युक्त होता है वह क्रियावान होता है, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो निष्क्रिय होता है। अब ये जो दो व्याप्तियां हैं इसमें से कौन सी ठीक है, क्या विशेष हेतु है, अभी तक आया क्या इसमें? बस यही जाती है यहाँ पर, बिना विशेष हेतु को प्रस्तुत किए, बिना विशेष हेतु को बताए, केवल इतने मात्र से ये प्रतिषेध कर देना, मैंने दूसरे का प्रतिषेध कर दिया है मान लेना और अपनी बात को सत्य सिद्ध करना, ये जो इस ढंग से जो प्रतिषेध किया जा रहा है ये जाति कहलाएगा, ये अन्याय है, अन्याय कर रहा है ना ये भाई, इस व्याप्ति को तो खंडित कर दिया और अपनी व्याप्ति को ठीक मान रहा है ये, कैसे कैसे मान लिया इसको ठीक, दिखा तो वो भी रहा है ना, क्या लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त नहीं है, है, और क्या लोष्ट क्रियावान नहीं है, ये दो धर्म तो देख ही रहा है। अच्छा, यहां भी घटा लो, मान के चलो कि आकाश भी क्रिया हेतु गुण युक्त है, बता दिया वायु से संयोग होता है, और निष्क्रिय भी है ये भी मान लिया, तो इस इन तथ्यों की दृष्टि से तो ना ये गलत है ना वो गलत है, तो उसने भी अपनी व्याप्ति बना ली और इसने भी अपनी व्याप्ति बना ली, अब दोनों व्याप्तियों में से कौन सी व्याप्ति ठीक है आप बताओ निर्णय, क्या इसकी व्याप्ति प्रतिव्यादी की व्याप्ति ठीक है? नहीं, विशेष हेतु का तात्पर्य मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो निकल के आएगा तभी तो मैं, मेरी बात का तो उत्तर दो भाई, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका तो उत्तर दिया नहीं, आपने अपने प्रश्न को फिर दोहरा दिया, ये विशेष हेतु पता नहीं लगा, मैं आपको विशेष हेतु तक पहुंचाने के लिए तो बात रख रहा हूँ, आपके लोग पता नहीं लग रहा है, यही तो बात है कि इसमें कोई विशेष हेतु है नहीं, मेरी बात सुनो फिर से मैं बोलता हूं, लोष्ट क्रियावान है, लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त है, इसलिए इसने व्याप्ति बना दी कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है, ऐसे आत्मा भी है, इसने कहा आकाश क्रिया हेतु गुण युक्त है, वायु का संयोग है और निष्क्रिय भी है, तो इसकी व्याप्ति क्या बनेगी, क्रिया हेतु गुण, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो निष्क्रिय होता है। अब ये दो व्याप्तियां आपके सामने है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अभी कि क्या प्रतिवादी की व्याप्ति ठीक है और वादी की व्याप्ति गलत है। क्यों नहीं कह सकते? विशेष बात नहीं है, विशेष हेतु नहीं है, यही तो कह रहे हैं, हेतु नहीं है ना। ये क्यों ठीक है और ये क्यों गलत है, इसमें कोई विशेष हेतु आपकी नजर में आता है तो बताओ, आपके मुंह से भी तो वही बात निकली है। इसी को तो ये कह रहे हैं कि विशेष हेतु का भाव है। फिर से ध्यान दो, दो व्याप्तियां हैं। वादी की व्याप्ति है जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियामान होता है। प्रतिवादी ने कहा जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो निष्क्रिय होता है। अब इन दोनों में प्रतिवादी क्या मान रहा है, मेरी व्याप्ति, मैंने ऐसा प्रस्तुत करके वादी की व्याप्ति को खंडित कर दिया, ठीक है, तो कैसे खंडित हो गई और इसकी कैसे सिद्ध हो गई और उसकी कैसे खंडित हो गई, इसमें क्या विशेष हेतु है, क्या कारण है, कुछ बता सकता है प्रतिवादी, आप में से कोई बता सकता है? तो बिना विशेष हेतु के अपनी व्याप्ति को ठीक मानना, दूसरी की व्याप्ति को गलत मानना, ये जो तरीका इसने अपनाया ये गलत है, अन्याय है, इससे ऐसे निर्णय नहीं होता है। जिसके पक्ष में प्रमाण होगा, हेतु होगा, वो ही ठीक माना जाएगा। यूं घालमेल करके अपनी बात को सत्य सिद्ध कर लेना और दूसरे को खंडित मान लेना ये गलत तरीका है, इसलिए ये जाति है। वह ये भिन्न धर्म बताया, कुछ साधारण में क्रिया हेतु गुण युक्त तो समान है, अक्रिया वाला लेकर के। वैधर्म में दिखा दिया ना, क्रिया हेतु गुण युक्त क्रियावान होता है, इसने का क्रिया हेतु गुण युक्त निष्क्रिय होता है, वैधर्म में बता दिया ना, भिन्न करके प्रतिदृष्टांत है ये, वैधर्म में बताते हुए ये प्रत्यवस्थान कर रहा है। लेकिन इसको हम जो सामान्यतया प्रतिदृष्टांत देते हैं अनेकांतिक बनाने के लिए, उनसे मत तुलना करना, वो ठीक भी होते हैं लेकिन उसमें भी गलती हो सकती है। जैसे यहां ये समझ रहा है, अगर ऐसी गलती है तो ये जाति कहलाएगी। अब बोलो, सिद्ध मान रहा है परोक्ष रूप से हेत्वाभास दिखा रहा है, लेकिन साथ में इसको अपनी प्रक्रिया को करते हुए अपने को सिद्ध भी मान रहा है, उसका खंडन मान रहा है और अपने को सिद्ध मान रहा है, ये भावना साथ में जुड़ी हुई है, ये गलत है, ये जाती है, ये अन्याय का प्रयोग है। ऐसे कर रहे हैं तो उसको टोक सकते हैं, हो गया। हाँ, साधर्म्य सम से क्या, उसमें वो पंचावय प्रस्तुत करता है। साधर्म्य वैधर्म्य सम में जो हमने देखे हैं पीछे, उसमें प्रतिवादी पूरा पंचावय अपना प्रस्तुत करता है, अपना पंचावय प्रस्तुत करके वो देता है। यहां केवल ये प्रतिदृष्टांत देकर के खंडन कर रहा है और उसमें और इसमें अंतर क्या है, साधर्म्य सम में वहां वो आकाश विभू होने से निष्क्रिय है ये बात कहता है, हेतु जो है वो परिवर्तित किया है उसने विभू होने से। यहां इसने हेतु धर्म को बदला नहीं है, क्रिया हेतु गुण युक्त क्रिया हेतु गुण युक्त उसी को लेते हुए और इसकी निष्क्रियता को बताने का प्रयास किया है इसने, उससे इसमें कुछ कुछ कुछ भिन्नता है, एक जैसे भी लगेंगे लेकिन थोड़ी भिन्नता आपको प्रतीत होगी, इसमें अलग ढंग से किया जा रहा है। हाँ, यहां कोई सिद्धांत निकालने का प्रयास मत करो, पीछे इन्होंने वो पंक्ति भी कही थी वहां पर वैधर्म्य सम के अंतर्गत, वैधर्म्य सम में कही थी कि आकाश क्रिया हेतु गुण युक्त रहित है, ठीक है। देखो, 597 पर दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति, वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम न तथा आत्मा तस्मान न निष्क्रिय हेतु, क्रिया हेतु गुण रहित बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ केवल जाति देखनी है हमारे को, जाति का प्रयोग कैसे हो रहा है, आप इसमें से कुछ सिद्धांत मत निकालो। जो जातिवादी सिद्ध हो रहा है वो गलत है, और जो वादी था वो सही है, उसने जो बोला है वो ठीक है, ये आप यहां नहीं निकाल सकते, गड़मड़ हो जाएगा सारा। अगर उस चक्कर में पड़े रहे तो इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, चलता ही रहेगा। इसका यही समाधान है कि आप मानो कि बस ये जातियों को बताया जा रहा है, सिद्धांत क्या है वो यहां पर नहीं बताया, मुख्य नहीं है। हो सकता है कुछ सत्य बातें भी हों, कुछ गलत बातें भी हों, लेकिन इसको पकड़ करके कि कौन जातिवादी है उसकी सारी बातें गलत और जो दूसरा है वादी है उसकी सारी बातें ठीक, ये बात आप यहाँ न लें, आपको घटेगी नहीं, सब जगह घटेगी नहीं, अव्याप्ति होने लगेगी उसकी। उदयवीर जी कैसे खंडन कर रहे हैं, उसका तरीका उन्होंने बताया कि ये जो प्रतिवादी ने आकाश का ये बात कही तो क्रिया हेतु गुण युक्त ये अक्रियावान है, ये सिद्धि नहीं है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है मतलब नहीं है वो। एक तरफ कह रहे हो क्रिया का कारण जो है ऐसा गुण है, तो क्रिया का कारण जो गुण उसमें है तो क्रिया भी तो होगी, आवश्यक नहीं है। उदयवीर जी का खंडन कर रहे हो तो आप तो ये पूछ रहे थे उदयवीर जी ने कैसे सिद्ध किया। उन्होंने जो किया वो ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया, आप उसको उनको भी खंडित कर सकते हो, लेकिन मैं उस ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें जाति किसमें देखनी है, ये किस ढंग से प्रतिषेध कर रहा है, ये प्रतिषेध करने का जो तरीका है इसका उसमें जाति हम देख रहे हैं, प्रतिषेध है ये, असत प्रतिषेध है ये, इसलिए ये निग्रह स्थान में आएगा। ऐसा कोई कर रहा है वो निग्रह स्थान में चला जाएगा, यदि हम जल्प कर रहे हैं तो जैवितन उसको बता सकते हैं भाई आप खंडित हो गए, नहीं तो बाद में केवल बताएंगे भाई इस तरह से खंडन नहीं कर पाएंगे आप इसका। हाँ है, हाँ साध्य सम में क्यों, साध्य सम क्या, साध्य सम जाति तो साध्य सम में तो दोनों को साध्य बनाता है ना वो, इसको मत लीजिए। साध्य सम में तो क्या होता है, वादी के द्वारा कहे गए दृष्टांत को भी वो साध्य बना देता है, ये तो आत्मा तो साध्य था ही और लोष्ट को भी वो साध्य बना देता है, ये साध्य सम है, वो अलग चीज है, प्रतिदृष्टांत उसमें आता ही नहीं है। साध्य सम में उभय साध्यत्वात वाली बात है, वहां पर दोनों को साध्य बना रहा है वो एक अलग चीज हो गई, ये दोनों को साध्य नहीं कह रहा है, ये प्रतिदृष्टांत दे करके ऐसे प्रतिषेध कर रहा है। प्रतिदृष्टांत को गलत बोल सकते हैं, वो चर्चा आगे चलेगी कि वादी ये कहने लगे कि आपने प्रतिदृष्टांत दिया ये ठीक ही नहीं है, कर सकता है वो, लेकिन वो करेगा वो आगे की बात है, पूछ सकता है वो, पूछ उसको हक है, बात को बातचीत चल रही है, चाहे वाद जल्प वितंडा कुछ भी चल रहा है, इसको वादी को पूरा अधिकार है, निर्णायक जो होगा वो कहेगा कि ठीक है आपने ये खंडन किया तो ये इसका उत्तर देगा, उद्धार करेगा, जो इसने आक्षेप लगाया है प्रतिदृष्टांत देते उसका उद्धार करेगा, ये अपने ऊपर लगाए आक्षेप का उत्तर देगा, वो उसको देने का अवसर अवश्य मिलता है। लेकिन अभी हम बात को वहां तक नहीं चला रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रतिवादी ने जो किया है ये उसने ठीक किया या नहीं किया। सही दृष्टांत में भी कर सकता है क्या, सही दृष्टांत हो तो भी जाति कहलाएगी क्या, ये ना हो सकती है वो। उदयवीर जी ने जिस तरह की व्याख्या की है उसके अनुसार तो इसमें दोष होगा ही, इसमें दोष होगा ही, लेकिन मैं जिस तरह से कर रहा हूं उसमें अगर यहां प्रतिवादी ठीक दृष्टांत भी दे देता, प्रतिदृष्टांत ठीक भी देता तो भी जिस तरीके से यह खंडन कर रहा है वो अनुचित है, कि मात्र इसको प्रस्तुत करने से उसको खंडित मान रहा है, अपना प्रस्तुत किया नहीं है तो भी ये जाति कहलाएगी। क्योंकि इनकी उस पंक्ति पर ध्यान दो कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इसमें विशेष हेतु क्या है? जो दोनों व्याप्तियां हैं, क्रिया हेतु गुणयुक्त निष्क्रिय होता है और क्रिया हेतु गुणयुक्त क्रियावान होता है, इन दो व्याप्तियों में एक व्याप्ति को आप गलत बता रहे हो, प्रतिषेध कर रहे हो, एक ठीक है, इसमें क्या हेतु है विशेष? अब इसमें आप कोई सही उदाहरण दे सकते हो तो बोलो, किसी के दिमाग में आता हो तो, कि भाई प्रतिवादी ने जो प्रतिदृष्टांत दिया इस गलत प्रतिदृष्टांत की जगह हम सही प्रतिदृष्टांत दे करके दें तो, सही प्रतिदृष्टांत कोई आता है दिमाग में तो बोलो, और विचार लेना अगर आता हो तो फिर कर लेना। इतना हो गया। तो प्रतिदृष्टांत आपने जो शब्द दिए, प्रतिदृष्टांत का शब्द जो प्रयोग किया है वो घटेगा नहीं, क्योंकि नैयायिकों की परिभाषा ही है ऐसा है कि लौकिक परीक्षा करना बुद्धि समय। लेकिन ठीक है, प्रतिदृष्टांत होते वो प्रतिदृष्टांत दृष्टांताभास भी तो हो सकता है ना, उसको भी देने वाले ने, मेरी बात सुनो, वो तो ऐसा ऐसा कहते हुए दृष्टांत को खंडित ही कर रहे हैं, लेकिन बोलने वाला तो जब बोलेगा, हम जब कहते हैं कि पूर्व पक्षी का हेतु हेत्वाभास है, बोले आप उसको हेतु कैसे बोल रहे हो, वो हेत्वाभास है तो भाई उसने जो बोला है जिस ढंग से, उसने तो हेतु के रूप में ही प्रस्तुत किया है, वो सही गलत है वो तो आगे की बात है, उसने जो प्रस्तुत किया है वो तो गलत ही प्रस्तुत किया है ना, आपने जो दवाई दी वो नकली है, आपने जो औषधि दी वो नकली है, तो बोले वो औषधि दी तो वो औषधि है कैसे जब नकली है, तो अब उसको औषधि कह कैसे सकते हो? भाई ठीक बात है, नहीं कह सकते। आपने जो दूध दिया वो अशुद्ध है, तो भाई अशुद्ध है तो आप उसको दूध कह कैसे रहे हो? आपके कथन से ही सिद्ध हो रहा है कि वो दूध है, आप जो बोल रहे हो कि ये दूध है और अशुद्ध है, आपके वचनों में विरोधाभास है। नैयायिक तो कर सकता है ना तर्क, आपने जो कहा कि ये दूध अशुद्ध है, ये दूध अशुद्ध है, तो दूध संज्ञा तो अशुद्ध की होती है या शुद्ध की होती है? शुद्ध की होती है। तो ये जो आप कह रहे हो कि ये जो दूध है ये अशुद्ध है, आपके कथन में विरोध है, एक तरफ आप इसको दूध भी कह रहे हो यानी शुद्ध भी कह रहे हो और एक तरफ आप अशुद्ध भी कह रहे हो, कहना कुछ और, मतलब ऐसे खंडन नहीं कर सकते ना, जैसे ये कर रहे हैं, मैं इनकी बात के उत्तर के लिए ऐसा उदाहरण ले रहा हूं कि भाई जब वो ये कह रहा है कि ये जो दूध है ये अशुद्ध है, उसका मतलब है जिसको आप दूध कह करके दे रहे हो वो शुद्ध दूध नहीं है, वो अशुद्ध दूध है जिसकी आपने दूध संज्ञा की, यही तो तात्पर्य है ना, वाक्यार्थ बोध यही तो होगा, वाक्य का तात्पर्य यही है। तो जब हम ये कहेंगे, इन्होंने ये आपत्ति की भाई ये जो प्रतिदृष्टांत है ये न्याय दर्शन के अनुसार प्रतिदृष्टांत है ही नहीं, क्योंकि लौकिक और परीक्षक का बुद्धि सामने है ही नहीं, तो ये दृष्टांत कैसे? भाई उस वो बोल रहा है, वो दृष्टांत के नाम से, प्रतिदृष्टांत के नाम से बोल रहा है, इतने अंश में दृष्टांत कहा सकता है ना इसको? जो भी है वो आप प्रश्न आगे उठा सकते हो, वो दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, पहले रोटी लेकर के आगे, ये भी कोई रोटी है? वो जल गई, कच्ची है, बोले ये भी कोई रोटी है? भाषा के अर्थ में उतने अंश में इसको स्वीकार कर सकते हैं। एक मिनट रुको, हमने कहां तक देख लिया? हाँ, 11 तक हो गया ना ये दोनों। हाँ आप पूछो, क्या पूछना? दोनों को इसे जोड़ के चलना, द्विवचन है ना, द्विवचन है। हाँ, ये आप बोले कि अनुक्रम से 10वें और 11वें से इसका उत्तर देंगे, अनयोः प्रतिषेधयोः उत्तरम अग्रे दीयते, आगे दिया जा रहा है, तो वो 10वां और 11वां दोनों से होगा। दसवें से बोले थे क्या, दसवें से भी दोनों को जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। अनयोह कहा तो दसवां और ग्यारहवां दोनों का उत्तर आएगा। ये जो भूमिका बनाई है ना, क्योंकि द्विवचन है, अब आगे अगले ग्यारहवें की भूमिका क्या लिखी, अथवा प्रतिदृष्टांत समस्या उत्तरम। अब आप इसकी दृष्टि से देखो तो कहोगे ये अनयो उत्तरम वहां लिखने की गलत लिखा हुआ है, ठीक है। या तो सीधा प्रसंग समस्या उत्तरम ये बोलते, अनयो उत्तरम कैसे लिख दिया, गलत लिखा है ना, गलत सिद्ध हो रहा है ना, गलती सिद्ध हो रहा है ना, क्योंकि इनका उत्तर आगे प्रतिदृष्टांत समस्या उत्तरम अथा, तो वो तो आगे चला गया, तो प्रतिदृष्टांत को छोड़ देंगे तो दो कौन बचे जिनका उत्तर दसवें सूत्र में दिया जा रहा है, तो वाक्य गलत हो गया ना। लेकिन हम केवल इतने मात्र से इसको गलत सिद्ध नहीं करेंगे भाई, ठीक है इतना मत, तो वो भी समझते हैं कि एक का उत्तर यहाँ एक का वहां है, तो ये अनयो उत्तरम जो भूमिका दी गई है वो मात्र दसवें सूत्र की नहीं है, वो ग्यारहवें की भी है, भाई दो चीजों का कहना है, तो हम इसको गलत नहीं सिद्ध करेंगे। इस दृष्टि से मैं कह रहा था कि अनयोह में दसवां और ग्यारहवें दोनों का उत्तर समावेशित माने, इस भूमिका को मात्र दस की भूमिका ना मान लें, तो इसमें कथन में इतने मात्र से उनको हम दोषित नहीं कर सकते, ठीक है लिख दिया ऐसा कोई बात नहीं करो। तो ये दसवें और ग्यारहवें में अध्याय करके आप इसको सत्य सिद्ध कर रहे हो ना, तो ठीक है वही तो बात मैंने रखी है, ऊपर का जो प्रसन्न हो रहा है। नहीं तो अनयो मतलब किसका कर रहे हो, अच्छा मैं कर रहे हो, हाँ मैं सप्तमी, सप्तमी कैसे अनयो हो उत्तरम, सप्तमी में इन दोनों में उत्तर किसका, षष्ठी यहाँ संगत है, पीछे दो प्रतिषेध कहे जातियां कहीं, अब इन दोनों का उत्तर दिया जा रहा है भाषा प्रवाह में, उसकी तरह देखें आप यूं अनयो, ठीक है वैयाकरण है आप उसको, या तो संस्कृत जानते हैं तो आप सप्तमी लगा करके भी, सप्तमी में भी होता है, पर वो भाषा प्रवाह में संगत नहीं है उस तरह, कहीं कुछ और समाधान नहीं मिल रहा हो तो आप उस तरह करो उसको ठीक से, नहीं तो चला सकते हैं थोड़ा भाई ऐसे भी मान लेंगे, लेकिन हम मैंने दूसरे ढंग से इसको कहा ही है कि भाई दोनों की भूमिका मान लेनी चाहिए। उन्होंने जिस समय ये वाक्य लिखा उनके दिमाग में ये दोनों सूत्र रहे होंगे, इन दोनों का उत्तर मैं अब बता रहा हूँ, इन दोनों का उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं, सूत्रकार दे रहे हैं, ये भाष्यकार ने कहा, उनके मन में ये दोनों सूत्र रहे होंगे, तब अनयो इन्होंने लिखा, नहीं तो संगत नहीं है ये मैं कही उनका, ठीक है आगे देखिए, आगे भी तो चलेंगे फिर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ ये तो इतना तो समझ में आ गया ना, अब और क्या पूछना है आपको, उसको रहने दो अभी, ये इतना आपको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। तो बारहवां सूत्र पृष्ठ संख्या 608 पर अगला प्रतिषेध सूत्र है, प्राग उत्पत्ते कारण अभावात अनुत्पत्ति समः, अनुत्पत्ति सम प्रतिषेध है, अनुत्पत्ति समा जाती है, अनुत्पत्ति को आधार मान करके जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो अनुत्पत्ति समा जाती है। कैसे, प्राग उत्पत्ते है किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले, कारण अभावात कारण का अभाव होने से, जो वस्तु ही उत्पन्न नहीं हुई है तो उसका कारण कैसे कहा जाएगा, कारण शब्द कार्य सापेक्ष होगा ना, कारण शब्द कार्य सापेक्ष होगा, कार्य होगा तब कहेंगे ना कि ये कारण है, बिना कार्य के तो कारण शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते आप, कारण और कार्य का तो संबंध है नहीं, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कार्य अगर नहीं है तो आप कारण कैसे कह सकते हो उसको, नहीं कारण है ही नहीं, कारण तो तब होगा जब कार्य हो, और अगर कार्य है तो फिर कारण की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये यूं कहो कि कार्य नहीं है तो बोले कारण नहीं हो सकता, और बोले कार्य है तो फिर कारण की आवश्यकता कहां है, और बिना कारण के है तो ये जो बिना कारण के होता है वो कार्य नहीं कहलाता, वो नित्य हो जाता है, बस यही उलझा करके रख रहा है ये भी एक तरह का असद उत्तर है, ये जाती है यहाँ पर। देखिए भाष्य, अनित्य शब्द भिन्न उदाहरण लिया है इन्होंने, अनित्य शब्द प्रतिज्ञा हो गई, हेतु है प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के अंतर अनंतर उत्पन्न होने के कारण, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने के कारण से। शब्द उत्पन्न होता है उससे पहले प्रयत्न होता है, चाहे तो कंठ में हो, मुख में हो, कहीं भी आप लो, या हम बाहर भी कोई शब्द करते हैं, ताली बजाई है तो यहां भी तो प्रयत्न हुआ है ना, गति हुई, प्रयत्न हुआ, संयोग हुआ, इसलिए अभी वो वियोग हुआ, कागज को फाड़ा तो आवाज हुई, कपड़े को फाड़ा तो आवाज, कुछ ना कुछ प्रयत्न है। प्रयत्न के बाद ही शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। तो प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने के कारण, तो अनित्य है शब्द प्रयत्नानंतरीयकत्वात्। उदाहरण दिया घटातिवत, घटादि के समान, घड़ा उत्पन्न हुआ है उससे पहले प्रयत्न होता है, सब स्वीकार करते हैं, दृष्टांत हो गया। ऐसा कहने पर, ऐसा यदि वादी कहे, अब प्रतिवादी जातिवादी बोला, इत्युक्ते अपरा आह, दूसरा बोलता है प्राग उत्पत्ते अनुत्पन्ने शब्दे प्रयत्नानंतरीयकत्वम अनित्यत्व कारणम नास्ति। अल्प विराम लगा लो, लगा हुआ है, अच्छा ठीक है। प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले सूत्र में जो है ना प्राग उत्पत्ते है, इसी को इन्होंने खोल दिया अनुत्पन्ने शब्दे, शब्द के अनुत्पन्न होने पर, अभी शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रयत्नानंतरीयकत्वम अनित्यत्व कारणम, अनित्यत्व का कारण, शब्द के अनित्यत्व का जो कारण है प्रयत्नानंतरीयकत्वम, वो भी नहीं है। प्रयत्नानंतरीयकत्वम ये जो हेतु है, ये कब बोला जाएगा, जब शब्द हो तो, और शब्द भी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है तो प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु है क्या, नहीं है। प्रयत्न नहीं है उससे पहले, प्रयत्नानंतरीयकत्व तो इतना ही, यूं ही लो जो का तुम, शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है, शब्द उत्पन्न हो गया तो हम कह सकते हैं कि प्रयत्नानंतरीयकत्व है, ये प्रयत्न के बाद में उत्पन्न हुआ। अब शब्द ही उत्पन्न नहीं हुआ तो आप ये कैसे कह सकते हैं प्रयत्नानंतरीयकत्व है, शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है जब, जिस समय, इसीलिए इन्होंने कहा प्राग उत्पत्ति है। तो प्राग उत्पत्ते है अर्थात अनुत्पन्ने शब्दे, अनित्यत्व कारणम, शब्द के अनित्यत्व का कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व आपने कहा था नास्ति, वो ही नहीं है, हेतु ही नहीं है आपका। तद अभावात अर्थात कारण का अभाव होने से, हेतु का अभाव होने से, कारण क्या है शब्द की उत्पत्ति का, प्रयत्नानंतरीयकत्व जो हेतु दिया, तो उस कारण का, हेतु का अभाव होने से नित्यत्व प्राप्तम, शब्द का नित्यत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि जिस जिसका कारण नहीं होता है वो नित्य होता है। अनित्य तो वो होगा जिसका कि कोई कारण हो, और जो आपने कारण बताया वो शब्द की उत्पत्ति से पहले है ही नहीं, शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है तो वो है ही नहीं, और वो है ही नहीं तो शब्द नित्य हो गया। तो तदभावात नित्यत्वम प्राप्तम। आगे नित्य सच उत्पत्ति नास्ति, और जो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम अनुत्पत्ति समा, तो अनुत्पत्ति को आश्रय बना करके जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो प्रतिषेध अनुत्पत्ति सम प्रतिषेध कहलाएगा। इस ढंग से अगर कोई खंडन कर रहा है तो अनुत्पत्ति सम जाति का प्रयोग कर रहे हैं। अस्य उत्तरम, इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। तथा भावात उत्तरस्य उत्पन्नस्य, तथा भावात उत्पन्नस्य कारणोपपत्ते है अल्पविराम न कारण प्रतिषेधः। उत्पन्नस्य तथा भावात कारणोपपत्ते है, जो उत्पन्न हुआ है यानी शब्द जो उत्पन्न हुआ है उसके तथा भावात उसी प्रकार वाला होने से, अर्थात प्रयत्नानंतरीय होने से, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, उत्पन्न जो शब्द हुआ है वो हमेशा प्रयत्न के बाद ही होगा, तो उत्पन्न से तथा भावात उत्पन्न का उसी प्रकार वाला होने से, कारण वाला होने से, कारणोपपत्ते कारण की सिद्धि होने से न कारण प्रतिषेध है, आप कारण का प्रतिषेध नहीं कर सकते। प्रतिवादी ने कारण का प्रतिषेध करके शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया था, उत्पत्ति धर्म वाला नहीं माना था। भाष्य देखिए, तथा भावात, तथा भावात ही सूत्र वाला अंश है, इसी को इन्होंने खोला है। नहीं, तथा भावात उत्पन्नस्य इति, सूत्र का अंश यहां दिया, उत्पन्न खलु अयम शब्द इति भवति। जो उत्पन्न होने के बाद ही अयम शब्द ये शब्द है, ये होता है। जब उत्पन्न हो जाता है तभी तो हम कहते हैं कि ये शब्द है, उससे पहले तो कहते कह ही नहीं सकते कि ये शब्द है। तो जब हम अयम शब्द है ये प्रयोग करते हैं तो वो उत्पन्न हुए वे का ही करते हैं। तो उत्पन्न खलु अयम शब्द है इति भवति, प्राग उत्पत्ते शब्द एव नास्ति, उत्पत्ति के पहले तो शब्द ही नहीं था। उत्पन्नस्य शब्द भावात, जो उत्पन्न हुआ है उसी का ही शब्द भाव होता है, यानी शब्दत्व वही होगा ना, जो उत्पन्न हुआ है। शब्द का होना तभी होगा जब वो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो शब्द का भाव ही कहां से होगा, अभाव है। उत्पन्न से शब्द भावात अल्प विराम, शब्द से सतह, और शब्द के होते हुए सतह शब्द से विद्यमान शब्द के प्रयत्नानंतरीयकत्व, प्रयत्नानंतरीयकत्व होना अनित्यत्व कारणम उपपद्यते, ये अनित्यत्व का कारण सिद्ध होता है उत्पन्न हुए शब्द का। पूर्व पक्षी ने कैसे कहा था, शब्द जब उत्पन्न नहीं हुआ है तो प्रयत्नानंतरीयकत्व भी नहीं है, प्रयत्नानंतरीयकत्व नहीं है तो शब्द फिर नित्य हो जाएगा। सिद्धांती कह रहा है यह शब्द है, ये जो हम कथन करेंगे ये कब करेंगे, उत्पन्न हुए वे का। और जो उत्पन्न होता है शब्द जब जब उत्पन्न हुआ है उससे पहले प्रयत्नानंतरीयकत्व है, इसलिए प्रयत्नानंतरीयकत्व तो उसका कारण मान नहीं होगा, और कारण मान लिया तो वह नित्य ही होगा। तो शब्द से सतह प्रयत्नानंतरीयकत्व अनित्यत्व कारणम उपपद्यते, शब्द के अनित्यत्व का कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व है वो सिद्ध हो जाता है इससे। और कारणोपपत्ते है युक्तो अयुक्तो अयम दोषः, और कारण जब सिद्ध हो गया है, हेतु यदि सिद्ध कर दिया है जैसे मैंने किया है ये हो गया है, तो अयुक्तो अयम दोषः, आपने जो दोष दिया था वो अयुक्त है। कौन सा दोष, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, प्राग उत्पत्ते कारण अभावादिति, ये जो बारहवें सूत्र में अंश है प्राग उत्पत्ते कारण अभावात, उसी को उल्लेखित किया कि ये जो आपने दोष किया था ये ठीक नहीं है, अयुक्त है, है? तेरहवां सूत्र, उत्पन्न से तथा भावात, जो उत्पन्न हो गया है यानी वो शब्द, उसके तथा भावात कारण से युक्त होने से, जो जो उत्पन्न होता है शब्द, खासतौर से शब्द का प्रसंग है, शब्द उत्पन्न है तो वो कारणानंतरीय ही है, प्रयत्नानंतरीय ही है, तथा भाव है ना शब्द का, जो जब जब भी शब्द उत्पन्न होगा तो प्रयत्न वहां पीछे साथ में रहेगा, ऐसा होने से कारणोपपत्ति है, कारण की सिद्धि हो जाने पर शब्द रूप कार्य के कारण की सिद्धि भी हो गई इससे, इसलिए न कारण प्रतिषेध है, आप कारण का प्रतिषेध नहीं कर सकते। आगे देखिए, एक और प्रतिषेध यह जाती है, यह है संशय सम, संशय समा जाती, संशय सम प्रतिषेध, चौदहवां सूत्र है, सामान्य दृष्टान्तयोः इन्द्रियकत्वे समाने अल्पविराम नित्यानित्य साधर्म्यात् संशय समः। सामान्य दृष्टान्तयोः, सामान्य और दृष्टांत में, सामान्य का मतलब है जाति, और दृष्टांत, दृष्टांत जो दृष्टांत होता है, इन्द्रियकत्व समाने, दोनों में इन्द्रियकत्व की समानता है, इंद्रियों से दोनों का ज्ञान होता है, दृष्टांत का भी इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है और सामान्य जाति का भी इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियकत्व दोनों में समान है। नित्य अनित्य साधर में, नित्य और अनित्य के साधर में से, दृष्टांत तो है अनित्य और सामान्य जाति है वो नित्य है, तो इंद्रियकत्व ये धर्म नित्य में भी है और अनित्य में भी है, इंद्रियकत्व तो दोनों में है, तो ये जो हमारा साध्य है वो नित्य है या अनित्य है इसमें संशय भी बना हुआ है। इंद्रियकत्व साधर्म्य से अगर वो सामान्य के समान है तो नित्य होना चाहिए। और इंद्रियकत्व सामान्य साधन में से अगर वो दृष्टांत के समान है तो अनित्य होना चाहिए। अभी भाष्य से स्पष्ट होगा। अगला प्रश्न, अनित्य शब्द प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवत् इत्युक्ते हेतौ। तो अनित्य शब्द प्रतिज्ञा प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु और घटवत् ये दृष्टांत, इत्युक्ते हेतौ इस प्रकार हेतु के कहे जाने पर संशयेन प्रत्यवतिष्ठते, संशय से वो स्थित उपस्थित हो जाता है, खंडन करता है प्रतिवादी। कैसे संशय उत्पन्न करता है वो आगे बता रहे हैं। सती प्रयत्नानंतरीयकत्वे अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम् इन्द्रियकत्वम्। तो ये तो उसने स्वीकार किया सती प्रयत्नानंतरीयकत्व, प्रयत्नानंतरीयकत्व तो है उसमें, जो पिछले प्रकरण में चल रहा था वो ये मान रहा है कि प्रयत्नानंतरीयकत्व तो है। अस्ति एव अस्य, अस्य अस्य शब्दस्य, इस शब्द का नित्येन सामान्येन, नित्य सामान्य से, यहाँ सामान्य लेंगे शब्दत्व, शब्द से संबंधित नित्यत्व है शब्दत्व है। हाँ जाति, सामान्य का प्रयोग करेंगे क्योंकि जाति एक हम अभी दोष के रूप में भी बोल रहे हैं। तो नित्येन सामान्येन, नित्य सामान्य से यानी शब्दत्व से, साधर्म्यम इसका साधर्म्य है, शब्द का शब्दत्व के साथ क्या साधर्म्य है, इंद्रियकत्व। शब्द भी इंद्रिय से जाना जाता है और शब्द की जाति भी इंद्रिय से ही जानी जाती है। तो जो इंद्रियकत्व है ये समानता है दोनों में, एक बात। तो साधर्म्यम इंद्रियकत्वम, आगे कहा अस्ति च घटेन अनित्येन अल्पविराम, अस्ति च अनित्येन घटेन अपि साधर्म्यम, अपि साधर्म्यम को हम इसमें जोड़ लेंगे क्योंकि वादी ने जो दृष्टांत दिया था अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, शब्द के को अनित्य सिद्ध करने के लिए कहा था घटवत्, तो शब्द का घट से भी सादृश्य है, घट से भी सादृश्य है प्रयत्नानंतरीयकत्व इस हेतु से, और शब्द का इंद्रियकत्व इस हेतु से सामान्य से यानी शब्दत्व से भी साधर्म्य है, उससे भी साम्य है। तो शब्द शब्दत्व की समानता रखते हुए नित्य है शब्दत्व के समान, अथवा घट के समान अनित्य है ये पता नहीं लग पा रहा है। तो संशय पैदा करके खंडन कर देना ये तो संशय वाली बात हुई, आपसे सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा करके ही खंडन कर देना ये संशय सम प्रतिषेध कहलाएगा। सामने वाले की बात में संशय पैदा करके बस उसको खंडित मान लेना ये भी एक जाति है। तो अस्ति च घटेन अनित्येन, यहां पर अल्पविराम हो गया, अतो नित्यानित्य साधर्म्यात् अनिवृत्तः संशयति, नित्य से भी साधर्म्य है और अनित्य से भी साधर्म्य है इसलिए संशय निवृत्त नहीं हुआ है, और ये मान करके कि संशय निवृत्त नहीं हुआ इसलिए ये खंडित है आपका, इसी से ही प्रतिषेध मान लेना, ये प्रतिषेध सम प्रतिषेध है, नहीं नहीं संशय सम प्रतिषेध है, संशय समा जाती है। आ गया समझ में वादी का, प्रतिवादी का प्रतिषेध। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, अस्य उत्तरम, पंद्रहवां सूत्र। साधर्म्यात् संशये अल्पविराम, न संशयो वैधर्म्यात् उभयथा, न संशयो वैधर्म्यात् अल्पविराम उभयथा वा संशये अत्यंत संशय प्रसंगो अल्पविराम, नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेधः। पहली बात कह रहे हैं साधर्म्यात् संशये, साधर्म से संशय होता है होने पर भी, संभवे अपि साधर्म्यात् संशये संभवे अपि, संशय में हम देखते हैं साधर्म से संशय होता है, तो यद्यपि साधर्म से संशय होता है, पूर्व पक्षी ने भी साधर्म से ही संशय बताया है ऊपर, इसका इससे भी साधर्म्य है इससे भी साधर्म्य है इसलिए संशय पैदा हो रहा है मेरे को, तो यद्यपि साधर्म से संशय उत्पन्न होता है लेकिन न संशयो वैधर्म्यात्, वैधर्म से संशय नहीं होता है, साधर्म्य के साथ जहां वैधर्म्य आया तो संशय समाप्त होगा, संशय नहीं रह पाएगा, विशेष का आते ही संशय समाप्त होता है। तो न संशय हो वैधर्म्यात्। आगे उभयथा वा संशय, यदि आप ऐसा मानो, अभ्युपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी के, यदि आप मानो कि दोनों हैं तो संशय बना रहेगा, तो उभयथा वा संशय अत्यंत संशय प्रसंगो, फिर तो सदा संशय बना ही रहेगा। सामान्य से संशय उत्पन्न होगा, हर जगह हो सकता है, सब जगह हो सकता है, लेकिन विशेष के आने पे भी यदि संशय निवृत्त नहीं हो रहा है आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी को कह रहा है जातिवादी को, तो फिर तो अत्यंत संशय का प्रसंग दोष आ जाएगा, यानी कहीं भी संशय की निवृत्ति नहीं होगी, भयंकर दोष आ जाएगा, इसलिए आपकी बात स्वीकार्य नहीं है। आगे नित्यत्वात्, नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य, इसका अन्वय यूं करेंगे, सामान्यस्य नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च, सामान्य के, सामान्य मतलब समानता जो है दो पदार्थों में, उस समानता के नित्यत्वात्, नित्य होने पर भी पुरुष और स्थाणु में जो समानता है वो नित्य है ना, नित्य है ना, जिस समानता को देख करके स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हुई वो समानता उस आधार में सदा रहता है ना उनमें, कम से कम यावत द्रव्य भावी तो कह ही सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, वो भी नित्य ही कहलाता है, ठीक है। अब यहां ये है तो नहीं कहोगे नहीं, क्या इस वचन से यूं लगेगा कि भाई स्थाणु को ये नित्य मानते हैं फिर तो, और पुरुष को भी नित्य मानते हैं, समानता नहीं, जब समानता का अधिकरण ही अनित्य है तो समानता नित्य कहां से हो जाएगी, ये ठूठ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और ये पुरुष भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, कम से कम प्रलय में तो हो ही जाएंगे सारे, तो समानता नित्य कहां हुई, उस तक नहीं जाना है, यावत द्रव्य भावी मान करके चलना है, जब तक स्थाणु है और पुरुष है तो उनमें जिस समानता के कारण से संदेह हुआ था, संशय हुआ था, वो समानता तो सदा ही है ना, तो सामान्य से नित्यत्वात्, उसके नित्य होने से, उसकी नित्यता को स्वीकार करने पर भी संशय का कारण, वो समानता ही तो संशय का कारण है, तो सामान्य से सामान्य के नित्यत्वात् सदा संशय का कारण मानने पर भी, का स्वीकार न करने पर, सामान्य से नित्यत्वात् उसके सदा रहने पर भी अनभ्युपगमात्, उसको संशय का कारण स्वीकार न करने से, सामान्य सदा बना रहता है फिर भी उसको संशय का कारण स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए अप्रतिषेध है, आपका जो प्रतिषेध है वो ठीक नहीं है। सामान्य से संशय उत्पन्न होता है, एक वाक्य ठीक है बिल्कुल, सामान्य सदा बना रहता है ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी संशय सदा नहीं बना रहता विशेष के आने पर, तो विशेष के आने पर संशय यदि बना भी रहा है, संशय की नित्यता आप सिद्ध भी कर दो तो भी नहीं, सामान्य की नित्यता सिद्ध कर भी दो, साधर्म्य की नित्यता सिद्ध कर भी दो तो भी साधर्म्य से उत्पन्न होने वाला संशय नित्य नहीं हो सकता, ठीक है। भाष्य देखिए, विशेषात वैधर्म्यात अवधार्यमाणे अर्थे पुरुष इति अल्पविराम, पुरुष इति इसको विपरीत अल्पविराम में भी ले लेना और नीचे इति के बाद में अल्पविराम ले लेना, पुरुष इति ये पुरुष है, ये जो हमने निश्चय किया कैसे, विशेषात वैधर्म्यात, विशेष से यानी वैधर्म्य से, विशेष कोई खोला है वैधर्म्य से, अवधार्य माने अर्थे निश्चय किए जाने वाले विषय में, किसमें वो विषय निश्चित हो गया, पुरुष है इति यानी पुरुष है, न स्थाणु पुरुष साधर्म्यात संशयो अवकाशम लभते, और फिर कोई कहे कि स्थाणु और पुरुष का साधर्म्य तो यहां पर अभी भी विद्यमान है, इस तो ऐसा होने पर भी संशय अवकाशम न लभते, संशय को स्थान नहीं मिलता है वहां पर, अवकाश नहीं मिलता, वो संशय वहां आ नहीं सकता। अवकाश मतलब अवसर, जिस अर्थ में तेलुगु में बोला जाता है अवकाश, अवसर हिंदी में नहीं, हिंदी में तो अवकाश वो होता है छुट्टी है, बहुत कम हिंदी में प्रचलन में नहीं है ये। हाँ ये वो चर्चाएं जो संस्कृत निष्ठ हैं, जो संस्कृत जानते हैं, वहां तो संस्कृत में तो अवकाश शब्द है। मैं हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप सामान्य व्यक्ति को अगर बोलेंगे ना वो अवसर अर्थ नहीं ले पाएगा। तेलुगु में सामान्य जनता में भी यही अर्थ प्रचलित है, जो संस्कृत वाला अर्थ है वो का वही प्रचलित है वहां पर। ये लोग पहले जब बोलते थे कि अवकाश नहीं है तो थोड़ा लगता अटपटा लगता था। रविन्द्र जी बोलते थे, विश्वंग जी बोलते थे, तो थोड़ा विचित्र लगता था हमारे को पहले। आगे एवं वैधर्म्यात विशेषात, वैधर्म्य विशेष से, वैधर्म्यात मतलब विशेष से, प्रयत्नानंतरीय कत्वात अवधार्य माणे शब्दस्य अनित्यत्वे अल्पविराम। तो शब्द का अनित्यत्व कैसे निर्धारित कर लिया हमने, वैधर्म्य से यानी विशेष से, और विशेष क्या है, प्रयत्नानंतरीय कत्वात, ये विशेष हेतु उपस्थित हो गया है, इससे उसका अनित्यत्व जब हमने सिद्ध कर लिया है, ऐसे में नित्यानित्य साधर्म्यात संशयो अवकाशम न लभते, नित्य यानी सामान्य और अनित्य यानी घट, इनके साधर्म्य से संशय अवकाश को अवसर को प्राप्त नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने नित्य और अनित्य के साधर्म्य से ही तो संशय पैदा किया था, और संशय पैदा करने मात्र से वो सोच रहा था इसका खंडन कर दिया है मैंने, तो ये अवकाश को अवसर को प्राप्त ही नहीं होता, आप खंडन नहीं कर सकते ऐसे। यदि वही लभेत ततः स्थानु पुरुष साधर्म्यात साधर्म्य अनुच्छेदात अत्यंतम संशय स्यात। ये जो सूत्र में बात था अत्यंत संशय का, तो यदि वही लभेत, अगर कोई कहे कि इस विशेष भी उपलब्ध हो गया है लेकिन फिर भी सामान्य के रहने के कारण से वो संशय प्राप्त होने लगे, आदि ऐसा माने तो, यदि वही लभेत तथा स्थाणु पुरुष साधर्म्य अनुच्छेदात अत्यंतम संशय स्यात्। स्थाणु और पुरुष के साधर्म्य का तो अनुच्छेद आप कर ही नहीं सकते, उच्छेद कर ही नहीं सकते, यानी अनुच्छेद होगा तो अत्यंत संशय का दोष आ जाएगा जो कि संगत नहीं है। गृह्यमाणे च विशेषे नित्यम साधर्म्यम संशय हेतु इति न अभ्युपगम्यते। गृह्यमाणे च विशेषे, विशेष के गृहित होने पर नित्यम साधर्म्यम, ऐसा साधर्म्य जो कि नित्य है, बना ही रहता है, वो संशय हेतु, वो संशय का हेतु है, ऐसा न अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार नहीं किया जाता है, कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे न ही गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे स्थाणु पुरुष साधर्म्यम संशय हेतुर्भवति, उसी बात को खोला है, न को अंत में ले लेंगे। गृह्यमाणे पुरुष विशेषे, पुरुष के विशेष के विशेष धर्म के ग्रहण होने पर स्थाणु पुरुष का जो साधर्म्य है वो संशय का हेतु नहीं बनता है, उससे संशय पैदा नहीं माना जा सकता है। और खींचे थोड़ा, भोजन तो बनाना नहीं है आज। चलो ये समझ में आ गया, सरल ही था ये तो। आगे देखिए प्रकरण सम प्रतिषेध को कह रहे हैं, सोलहवां सूत्र, प्रकरण सम हेत्वाभास वो अलग हो गया, यहां पर ये जाति है। उभय साधर्म्यात प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समाह, दोनों में समानता होने से प्रकरण प्रक्रिया की सिद्धि हो रही है, यानी प्रक्रिया तो चली रही है, निवारण नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ, तो ये प्रकरण सम होगा। है तो यहाँ भी वही प्रकरण सम की प्रक्रिया रुक नहीं रही है, तो ये तो प्रसंग चलता ही जा रहा है, इसलिए उसी तरह का है, लेकिन ये जाति की दृष्टि से प्रकरण समाह। भाष्य, उभयेन नित्येन च अनित्येन च साधर्म्यात् पक्ष प्रतिपक्षयो प्रवृत्तिः प्रक्रिया। सूत्र में जो प्रक्रिया शब्द आया है, प्रक्रिया सिद्धे, प्रक्रिया की सिद्धि होने पर, वो प्रक्रिया क्या है उसको बता रहे हैं। तो उभयेन, दोनों के साथ, किस किस के साथ, नित्येन अनित्येन च साधर्म्यात्, तृतीया इस सह के योग में, नित्य और अनित्य के साथ साधर्म्य होने से पक्ष प्रतिपक्ष यो प्रवृत्ति, पक्ष और प्रतिपक्ष की जो प्रवृत्ति है दोनों ही चल रहे हैं, अभी कोई रुक नहीं पाया, खंडित नहीं हो पाया, इसको प्रक्रिया शब्द से यहां कहा गया है। उदाहरण दे रहे हैं, अनित्य शब्द प्रतिज्ञा प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु घटादिवत, ये उदाहरण इति एकः पक्षम प्रवर्तयति, एक ने इस बात को रख करके अपने पक्ष को प्रवृत्त कर दिया, हो गया। द्वितीयस्य नित्य साधर्म्यात्, और द्वितीय भी अपने पक्ष को प्रवृत्त कर देगा, वो नित्य के साधर्म्य से कर देगा। नित्य के साधर्म्य से कोई ऐसा उदाहरण लाएगा, नित्य के साधर्म्य से नित्य शब्द अस्पर्शत्वात् आकाशवत, ठीक है, उस तरह कर दो। या तो पीछे वाला उदाहरण ले लो, जो सामान्य को यानी जाति को उसने शब्दत्व को लिया था, नित्य शब्द इंद्रियकत्वात् शब्दवत् शब्दत्व शब्दत्व के समान शब्दत्व, पर वो नहीं, आप ये दूसरा ले लो। चलो ये अस्पर्शत्वात् जो पहले भी आ चुका है, अस्पर्शत्वात् आकाशवत् या आत्मावत् कुछ भी ले लीजिए। तो दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी है, प्रवृत्ति हो गई है दोनों की। एवं च सति, ऐसा होने पर प्रयत्नानंतरीयकत्वाद इति हेतु, ये जो पहला वाला हेतु था प्रयत्नानंतरीयकत्वाद, ये हेतु अनित्य साधर्म्येण उच्यमानो, अनित्य के साधर्म से कहा गया प्रयत्नानंतरीयकत्व। अनित्य का साधर्म किसका है, घट का, अनित्य घट के साधर्म से ये प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु कहा गया है। ऐसा कहा जाते हुए न प्रकरणम अतिवर्तते, बोले इससे प्रकरण की समाप्ति कहां हो गई, वादी ने अपना पंचावयव रख दिया, प्रतिवादी ने भी अपना पंचावयव रख दिया, और वो वादी को कह रहा है आपने जो ये बात रखी प्रयत्नानंतरीयकत्व घटवत, इतने कहने से ये प्रकरण तो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। ये जाती हो, दोष दे रहा है ना उस पर, बोले आपने ये अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया तो भी प्रकरण तो समाप्त हुआ ही नहीं, आपकी बात तो सिद्धि नहीं हुई, निर्णय कहां हुआ, आपका पंचावय तो तब से ठीक माना जाए जब उससे निर्णय हो सके, लेकिन अभी प्रकरण कहां समाप्त हुआ, ठीक है, ये खंडन कर रहा है। तो न प्रकरणम अतिवर्तते, प्रकरण अनतिवृत्ते है निर्णय अनतिवर्तनम, और प्रकरण की समाप्त न होने के कारण से निर्णय की अविद्यमानता है, निर्णय अभी विद्यमान नहीं हुआ है। समानम चैतत नित्य साधर्मेण उच्यमाने हेतु, और ये बिल्कुल वैसा ही है, नित्य के साधर्म से उच्यमान हेतु में भी ऐसी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि उससे भी प्रकरण समाप्त थोड़ा हो गया है। प्रतिवादी ने भी जो प्रसंग रखा है नित्य के साधर्म से, उससे भी प्रसंग कहां समाप्त हुआ है। तदिदम प्रकरण अनतिवृत्त्या प्रत्यवस्थानम प्रकरण समा, तो ये प्रकरण की अनतिवृत्ति होने से यानी प्रकरण के समाप्ति न होने को देख करके जो प्रत्यवस्थान किया जा रहा है वो प्रकरण सम है। समानम चैतत वैधर्म्य है भी, ये जो उदाहरण दिए थे ये तो इन्होंने साधर्म्य से दिए थे, अनित्य के साधर्म से यानी घट के साधर्म से, और प्रतिपक्षी ने दिया था नित्य के साधर्म से यानी आकाश या आत्मा के साधर्म से। तो ये ही प्रकरण सम प्रतिषेध, वैधर्म से यदि कोई प्रस्तुत कर रहा है दूसरा भी वैधर्म से कर रहा है, लेकिन प्रकरण सम ला रहा है वो, कि ये तो आपका प्रकरण ही समाप्त नहीं हो रहा, इस ढंग से जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो सारा प्रकरण सम है, चाहे साधर्म से हो चाहे वैधर्म से हो, कैसे भी हो प्रकरण को प्रकरण समाप्त नहीं हो पा रहा है, ये दोष दिखाते हुए दूसरे का खंडन करना ये प्रकरण सम प्रतिषेध है। तो समानम चैतत वैधर्म्येपि उभय वैधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धे प्रकरण समायति, दोनों का वैधर्म्य होने से प्रक्रिया की सिद्धि है, प्रक्रिया चली रही है, इसलिए प्रकरण सम कहलाता है। उभय वैधर्म्य मतलब नित्य और अनित्य दोनों का वैधर्म्य होने से ये प्रकरण चल रहा है। आ गई ये प्रतिषेध समझ में आ गया, कैसा आरोप है, सरल है, तो सरल है तो उत्तर दोगे आप उसका, आरोप समझ में आ गया, क्या उत्तर है, वो भी दिखा सकता है लेकिन वो तो अपना नहीं देख रहा है ना, मतलब दो में झगड़ा हो जाता है, मान लो उसने भी कुछ कर दिया इसने भी कर दिया, वो कहता है आपके कारण से झगड़ा हुआ है, आपने ये ऐसा किया इसलिए झगड़ा हुआ, वो कह रहे नहीं आपने ऐसा किया इसलिए झगड़ा हुआ। झगड़ा किसने चलाया, झगड़ा कौन चला रहा है, आपके कारण से। अभी एक सूत्र और होगा उसका उत्तर अभी तो हंसे उत्तर भी तो आएगा अभी अंदर पूरा की शीघ्रता है ना, जल्दी से जल्दी जाए। आप जाना हो तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत हो कोई जाना हो तो। ये बात ठीक है कि जो प्रतिपक्षी है वो भी तो वैसा ही कर रहा है, वादी भी तो कह सकता है उस पर, तो निर्णय नहीं निकला ना। तो वैसे तो ये दोष कोई देने वाली बात ही नहीं है, ये कोई दोष है क्या कि भाई उसने अपना पंचावयव रखा है, इसने अपना पंचावयव रखा है, इतने मात्र से कोई दोनों में से कोई भी किसी को बोले भाई आपने ये जो किया पंचावयव, आप बड़े कह रहे मैं पंचावयव से अपनी बात को सिद्ध कर दूंगा, आपके पंचावयव प्रस्तुत होने मात्र से तो बात सिद्ध नहीं हुई, आपको अपने पंचावयव पे बहुत गर्व था ना, मैं सिद्ध कर दूंगा मेरा पंचावयव आएगा, तो प्रकरण तो चल ही रहा है तो आपका पंचावयव ठीक नहीं, इतने मात्र से ही बस खंडन कर देना ये जाति का प्रयोग होगा प्रकरण समय की, प्रकरण चल रहा है इस बात को, प्रकरण की समाप्ति नहीं हुई ये दोष देते हुए जब खंडन किया जाता है तो ये प्रकरण संप्रतिषेध होगा। इसका उत्तर अस्य उत्तरम प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे है प्रतिषेध अनुपपत्ति ही अल्प विराम प्रतिषेधोपत्ते प्रतिपक्षोपत्ते है। प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे, प्रतिपक्ष से प्रकरण सम की सिद्धि होने पर, जिस प्रकरण सम का दोष दिखाया था उस प्रकरण की सिद्धि होने पर, ठीक है प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है यानी वाद, प्रतिपक्ष का मतलब यहाँ पर वादी है, ध्यान देना वादी जो था, प्रतिवादी तो था उस प्रतिवादी का जो प्रतिपक्ष है यानी वादी, वादी पे ही तो उसने प्रकरण सम का दोष दिखाया था, तो वो भी प्रकरण सम का दोषी है यदि वो वहीं पर ही रुका हुआ है तो वो मान के भी प्रतिपक्षात प्रकरण सिद्धे, प्रतिपक्ष से प्रकरण सम दोष के सिद्ध होने पर भी प्रतिषेध अनुपपत्ति, आप जो प्रतिषेध कर रहे हो वो सिद्ध नहीं है, प्रतिषेध फिर भी सिद्ध नहीं है, क्यों प्रतिपक्षोपपत्ति, प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से, जब आप ये कह रहे हो कि अभी प्रकरण चल रहा है तो प्रकरण चल रहा है मतलब पक्ष भी बना हुआ है ना, अभी प्रकरण सम प्रतिषेध क्या है कि भाई निर्णय नहीं हुआ और दोनों चल रहे हैं, तो दोनों चल रहे हैं तो वो पक्ष भी विद्यमान है ना अभी, तो जो विद्यमान है उसका प्रतिषेध कैसे कर सकते हो आप, या तो हट जाएगा वो और आप कहोगे वो हट गया है प्रतिषेध हो गया है तो प्रकरण सम नहीं है, क्योंकि एक पक्ष हट गया तो दूसरा रह गया तो निर्णय हो ही गया उसका, प्रकरण सम दोष उसने कैसे दिखाया था कि दोनों चल रहे हैं, प्रकरण सम दोष दिखाने के लिए प्रतिवादी को वादी का पक्ष भी तो मानना पड़ेगा कि ये भी चल रहा है, अभी दोनों विद्यमान है तभी तो अब निर्णय नहीं हुआ है, तभी तो प्रकरण सम दोष दिखा रहे हैं। तो जिस समय आप प्रतिपक्ष को यानी वादी के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो, तो जब वो स्वीकार कर रहे हो तो उसका प्रतिषेध हो गया, ये कैसे कह सकते हो आप, यदि प्रकरण सम है तो वादी विद्यमान है और जो विद्यमान है उसका आप खंडन नहीं कर सकते, समाप्त नहीं हो गया, और यदि वो वादी समाप्त हो गया है तो प्रकरण सम नहीं है, तो दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं, इसलिए आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। प्रतिपक्ष प्रकरण सिद्धे, प्रतिपक्ष यानी वादी के द्वारा प्रकरण की यानी प्रकरण रूप दोष की सिद्धि होने में, सिद्धि होने पर जो आप दे रहे हो आक्षेप, प्रतिषेध अनुपपत्ति, प्रतिषेध की अनुपपत्ति होती है, प्रतिषेध आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा, प्रतिपक्षोपपत्ति, क्योंकि प्रतिपक्ष वादी की सिद्धि हो रही है, विद्यमान है वो, इसलिए। भाष्य, उभय साधर्म्यात प्रक्रिया सिद्धिम ब्रुवता, ब्रुवता मतलब बोलते हुए के द्वारा, ब्रुवता जातिवादिना प्रतिपक्षिना, प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि रुक्ता भवति, उभय साधर्म्यात दोनों के साधर्म्य से, उधर उसने कहा इसने इसको कहा, नित्य और अनित्य दोनों के साधर्म्य से प्रक्रिया की सिद्धि है। प्रक्रिया की सिद्धि कभी कहेगा कि भाई इसमें तो नित्य से भी साधर्म्य है और अनित्य से भी साधर्म्य है, इसलिए तो प्रकरण चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, समाप्त नहीं हो पा रही है। तो उभय साधर्म्यात् प्रक्रिया सिद्धिम ब्रुवता, ऐसा मान करके जो जातिवादी बोल रहा है उसके द्वारा प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि रुकता, प्रतिपक्ष से यानी वादी के कथन से प्रक्रिया की सिद्धि कही गई है। ये प्रक्रिया चलाने में कौन कारण है? उसने कहा ना ये प्रक्रिया चला रहे हो आप, इसलिए आपका दोष है, प्रसंग सम प्रकरण सम प्रतिषेध है। तो प्रक्रिया चलाने वाला कौन है? वादी, प्रतिवादी तो वादी को बोल रहे हैं ना। ये जो प्रक्रिया चल रही है यानी प्रसंग चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के यानी निर्णय नहीं हुआ, इसमें दोष किसका मान रहा है? वो प्रतिवादी वादी का मान रहा है, उसी को कहा। तो ब्रुवता प्रतिपक्षात प्रक्रिया सिद्धि ही उक्ता भवति, प्रतिपक्ष से प्रक्रिया की सिद्धि हो रही है। प्रक्रिया है किससे, किसके कारण से? प्रतिपक्ष के कारण से यानी वादी के द्वारे। तो यदि उभयम, यदि उभय साधर्म्यम, अल्प विराम, यदि दोनों से साधर्म्य है इसका, नित्य और अनित्य दोनों से, तो तत्र एक तरह प्रतिपक्ष इत्येवं सति उपपन्नः प्रतिपक्षो भवति। तो एक तरह प्रतिपक्ष यानी वादी का ऐसा कहने पर इत्येवं सति उपपन्नः प्रतिपक्षो भवति, प्रतिपक्ष तो सिद्ध हो जाता है, आप उसको मान करके चल रहे हो। जब मान के चल रहे हो तो प्रतिषेध नहीं कर सकते। प्रतिपक्षोपपत्ते है अनुपपन्नः प्रतिषेध, और प्रतिपक्ष की उपपत्ति होने पर यानी वादी के उपपन्न होने पर प्रतिषेध अनुपपन्न है, आप खंडन नहीं कर सकते उसका। यतः, क्योंकि इसके पीछे कारण है, प्रतिपक्षोपपत्ति ही प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्रतिषिद्धमिति। प्रतिपक्ष की उपपत्ति और प्रतिषेध की उपपत्ति, ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं। यदि प्रतिपक्ष की उपपत्ति है तो प्रतिषेध की अनुपपत्ति माननी पड़ेगी, प्रतिषेध की उपपत्ति नहीं कर सकते। और यदि प्रतिषेध की उपपत्ति है यानी निषेध है तो प्रतिपक्ष के को उपपन्न नहीं मान सकते, सिद्ध नहीं मान सकते, दोनों विरुद्ध हैं। तो कहा यतः प्रतिपक्षोपपत्ति ही प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्रतिषिद्धमिति। आगे तत्व अनवधारणाच्च प्रक्रिया सिद्धि ही, अल्प विराम, प्रक्रिया की सिद्धि कब होती है? तत्व के अनवधारण से, तत्व का निश्चय नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, तो प्रक्रिया की सिद्धि होती है। विपर्यय प्रकरण अवसानात्, विपर्यय मतलब पक्ष का स्वीकार करने पर, तत्व का अवधारण होने पर प्रकरण का अवसान हो जाता है। तत्व अनवधारणात् प्रक्रिया असिद्धि, तत्व का नहीं, तत्व का अनवधारण होने से प्रक्रिया की सिद्धि होती है। हाँ, तत्व का निश्चय नहीं हुआ है तो प्रक्रिया तो चलती रहेगी, प्रक्रिया मतलब ये जो प्रसंग है वो चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। तत्व अनवधारणाच्च प्रक्रिया सिद्धि, अल्प विराम, विपर्य प्रकरण अवसानात्, विपर्य होने पर यानी पक्ष का स्वीकार कर लें या तत्व का अवधारण हो जाए तो प्रकरण का अवसान हो जाता है। तत्व अवधारणे ही अवसितम प्रकरणम भवति, तत्व का निश्चय कर लेने पर प्रकरण अवसित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अवसित हो गया। आज रविवार भी था ना, तो रविवार को थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं ना, है? रविवार को थोड़ा अवकाश होता है तो अतिरिक्त भी कर सकते हैं। अब तो समय हो गया, कल पूछना। प्रणाम करें तो Oh